NPO Radio 1. 3 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Sociale media-platform X stopt per direct met zijn bedrijfsactiviteit in Brazilië. Aanleiding is een bevel van een rechter die onderzoek doet naar de verspreiding van nepnieuws tijdens de regering van oud-president Bolsonaro. Hij gaf opdracht om bepaalde accounts op X te blokkeren. Als dat niet zou gebeuren, zou volgens het platform mogelijk een juridisch vertegenwoordiger van X worden gearresteerd. Dat wil het bedrijf met het vertrek voorkomen. Voor gebruikers blijft X in Brazilië online gewoon beschikbaar. Op het strand bij Scheveningen is afgelopen avond een zwemmer vermist geraakt, meldt Omroep West. De politie en de KNRM hebben naar hem gezocht met onder meer boten en een helikopter. Maar hij is niet gevonden. Via Burgernet werd opgeroepen naar de man van 40 uit te kijken. Eerder op de avond werd er in het water bij de Maasvlakte in Rotterdam gezocht naar een jongen van 8, maar zonder resultaat. De zoekactie gaat vandaag verder. In Israël zijn afgelopen avond tienduizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. In Vlaardingen is gisteravond de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Om 11 uur werd door tientallen mensen een minuut stilte gehouden. Ook werden er fakkels en vuurwerk afgestoken. De loodgieter overleed maandag onverwachts op 45-jarige leeftijd, nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht. De panden en auto's van de man waren meerdere keren doelwit van aanslagen. 2 dagen na zijn dood werden bij zijn huis in Vlaardingen opnieuw explosieven gevonden. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking, met vooral in Limburg en in het oosten regen. Het koelt af naar een graad of 15. In de ochtend trekt de regen weg. Later op de dag overal droog bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Een goede nacht aan iedereen op en af het Lowlands terrein. Het Olympisch vuur is inmiddels gedoofd in Parijs, maar dat betekent niet dat het avontuur voor de atleten voorbij is. Integendeel, voor veel van hen begint het echte werk namelijk nu pas. De bijna 31 miljoen dagelijkse kijkers van de Spelen hadden wel een mening over de atleten. En dat laat men niet in de koude kleren zitten. Denk maar aan Algerijnse bokster Imen Khelif, die op social media te maken kreeg met discriminatie en pesterijen vanwege haar voor velen atypische en wat mannelijke bouw en uiterlijk. Ja, en alsof dat niet genoeg is, was daar ook de Australische breakdance deelnemer Rachel Gunn, die haar debuut maakte in Parijs en op net zoveel kritiek kon rekenen. Ze zou er niks van bakken en kon beter lekker weer down under gaan en haar plek afstaan aan iemand die wel talent heeft. Hoe dan ook, mentaal gezien krijgen atleten het heel vaak voor de kiezer. En daarom gaan we het vannacht hebben over de mentale gezondheid van Olympische atleten en het leven na de Olympische Spelen. Hè? Want hoe ziet dat eruit als je weer de samenleving in moet gaan? Het zwarte gat waar veel atleten in terechtkomen na de Spelen en de begeleiding die ze krijgen, daar gaan we het ook over hebben. In het volgende uur spreken we ook met Sylvia Karres van de Sportmaatschappij over. Ze is ex-hockey international en ook nog topscorer op het WK van 2006. Ja. En begeleidt atleten na hun carrière. Mochten er meteen vragen bij je binnenschieten, hou dat dan nog eventjes vast. Want we willen ook antwoord op de vraag van de nacht. Moeten we als samenleving meer aandacht geven aan de mentale gezondheid van sporters? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Ja, maar voordat we daar verder over gaan praten, gaan we eerst naar Curaçao. Een onderwerp wat niet 1, maar 2 keer deze uitzending langskomt vannacht. Te beginnen in het ziekenhuis, want daar, in het ziekenhuis in het algemeen bedoel ik, daar dreigt namelijk een heel groot tekort aan medische specialisten. En hoe dat kan, vragen we aan journalist Puk Schmitz. Puk, dat probleem heeft alles te maken met de regels van de topnormeringen. Wat is daar precies gebeurd? De situatie is eigenlijk als volgt. Op 21 december 2022 is er een nieuwe wetgeving in werking getreden op Curaçao. Die heet de Landsverordening Normering Topinkomens. In deze wetgeving is eigenlijk vastgesteld dat er een maximum zit aan het jaarsalaris van directeuren van overheidsbedrijven. bij overheidsbedrijven moet je op Curaçao denken aan bijvoorbeeld nutsbedrijf Aqualectra. En het invoeren van deze wetgeving is eigenlijk een voorwaarde die Nederland stelde om de 12,5% salariskorting op het salaris van ambtenaren af te bouwen. Directeuren van grote overheidsbedrijven mogen binnen deze wetgeving nu nog maximaal 295.000 gulden bruto verdienen. Kleinere overheids-NV's hebben nu een maximum van 227.000 gulden als hoogste salaris. En ook consultants mogen op jaarbasis niet boven deze bedragen uitkomen. Nu heeft deze wetgeving geleid tot onrust onder de medisch specialisten van het Curaçao Medical Center. Omdat Curaçao als enige land binnen het Koninkrijk der Nederland heeft besloten dat deze wetgeving vanaf december ook geldt voor medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis. En de medisch specialisten van het CMC die hebben zich uiteindelijk verenigd in de Landelijke Vereniging van Medische Professionals in Dienstverband Curaçao. En zij hebben in 2023 ook al bezwaar gemaakt tegen de verlaging van hun salarissen als gevolg van deze wet. Dus dat is eigenlijk kort wat deze wet inhoudt. Ja, er is zelfs een brandbrief geschreven over deze wet door de medisch specialisten. Wat staat hierin, Puk? De brief is geschreven door het medische stafbestuur, mede namens alle bezorgde artsen van het CMC. En in deze brief hebben zij eigenlijk hun zorgen geuit over de wetgeving. Zo is te lezen dat de afgelopen maanden al meerdere specialisten zijn vertrokken. Maar het blijkt ook lastig om goede medische specialisten aan het CMC te verbinden. En ook voor basisartsen blijkt het niet aantrekkelijk genoeg om naar Curaçao te komen, om daar te komen werken. En dat dit dus eigenlijk allemaal bijdraagt aan het tekort van doktoren binnen het CMC en op het eiland. Ja, en je zei net dat medisch specialisten nog wel tot 227.000 gulden kunnen verdienen. In sommige gevallen zelfs 290.000. Ja, dat lijkt me een hoog bedrag. Waarom zijn ze dan nog steeds boos? Artsen kunnen inderdaad op jaarbasis nog best een aanzienlijk bedrag verdienen per jaar bruto. Het is bij mijn weten nog niet bekend of het CMC dan valt onder een grote overheids-NV of een kleinere overheids-NV. Maar het gaat allebei om aanzienlijke bedragen. Alleen de grootste reden waarom de artsen zich toch druk maken hierover is dat zij zich beperkt voelen in hun functioneren als arts. En dat zij bang zijn de autonomie te verliezen bij het uitoefenen van hun vak. En artsen geven aan dat er al heel veel artsen zijn vertrokken en dat ze bang zijn dat het moeilijk is om nieuwe artsen aan te trekken. Dus dat is de reden dat ze zich toch hier wel voor inzetten en zich hier hard voor maken. Ja, en deze nieuwe wetgeving heeft uiteraard veel gevolgen. Welke zijn dat? De gevolgen van deze wetgeving zijn inderdaad dat veel specialisten vertrekken van het eiland. Dat het moeilijker is om nieuwe mensen te vinden. En de gevolgen daarvan zijn weer dat medisch specialisten nog minder tijd hebben voor hun werkzaamheden. Waaronder polyklinieke werkzaamheden en complexe behandelingen. Maar ze hebben ook aangegeven dat zij eigenlijk verwachten dat de wachttijden voor operaties of voor een eerste bezoek aan de polykliniek op korte termijn dus onaanvaardbaar hoog zullen worden. En dat terwijl die wachttijden en wachtlijsten al ontzettend lang zijn. Dat is al best wel een lange discussie op het eiland en op Curaçao. En dit wordt naar verwachting dus alleen nog maar meer de komende tijd. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste gevolgen van deze hele situatie. Ja, de artsen die gaan weg. Maar ja, het kan natuurlijk toch niet het geval zijn dat zo'n eiland dan ineens zonder medisch specialisten komt te zitten. Hoe gaat het nu verder? En ja, hoe het nu precies verder gaat, dat is de grote vraag. In de brief is ook aangegeven dat meerdere overlegstructuren de afgelopen maanden niet het gewenste resultaat hebben gehad. En dat specialisten eigenlijk geen idee hebben wat ze te wachten staat in december. En zij roepen de zittende regering dan ook op om samen met het CMC om tafel te gaan zitten om tot een echte structurele en langdurige oplossing te komen. Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Sylvania, heeft nog niet gereageerd op deze brief en deze oproep. Hij heeft wel aangegeven dat hij dat nog gaat doen. Dus die reactie zal er waarschijnlijk wel ergens komende periode aankomen. Maar het is dus vooralsnog even onduidelijk hoe het precies verder zal gaan. En of de zittende regering in zal gaan op dat verzoek van het CMC en deze bezorgde artsen om de koppen bij elkaar te steken om tot deze structurele en langdurige oplossingen te komen. Nou, hier is het laatste woord dus duidelijk nog niet over gezegd. Dankjewel, freelance-journalist Puk Schmid. Zometeen bellen we met wereldreiziger in een rolstoel, Niek van den Adel, maar eerst muziek. We gaan weer eventjes terug naar Parijs met Gims. Attention, j'arrive, t'es mal le charisme, mais pas dans ta story, je suis blacklisté sur Belize, sur le côté VIP, que des 10 sur 10, je suis dans la zone à risque. J't'ai vu sur le périph', tu faisais la timide, tu m'as vu sortir de body de ces chiffres, j'ai vu ton sourire, donc tu n'es pas timide, j'ai beaucoup d'ennemis, je vais remonter la vitre. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Je vais te le dire d'une façon plus poétique. T'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride. Alors on s'éclipse dans la zone à risque. J't'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir de body de 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, donc tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, j'vais remonter la vitre. Dans le fond, tu le sais, j'fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, j'fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, j'fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, j'fais ça pour te garder. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à mes côtés pour l'éternité. Met sorry, pas timide op mijn beste Frans. We gaan het straks natuurlijk hebben over topsport. Maar eerst over een andere vorm van topsport. Ja. De zomervakantie is bijna voorbij en het was weer volop reizen geblazen voor de meesten. De ene reis is net wat specialer dan de ander. Waaronder die van Niek van den Adel. Na een bijna fataal motorongeluk in 2010 hield Niek hier een hoge dwarslesie aan over. Met daarbij een complicatie die zorgt voor constante zenuwpijn en het risico van uitval. Door dit ongeluk zit Niek in een rolstoel, maar kijkt hij vooral positief en krachtig naar het leven. Ja, en op 12 juli vertrok Niek met zijn vrouw Kim en zijn 3 dochters voor een reis van 7 maanden door Sri Lanka, Bali, Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand. Nou ja, als je nog niet jaloers was, dan ben je dat nu misschien wel. En uiteraard niet langs luxe resorts, maar grotendeels kamperend. We reizen een beetje met Niek mee en spreken hem deze nacht voor het eerst op zijn reis. Goeienacht, Niek. Ik moet eigenlijk goeiemorgen zeggen, hè? Ja, goedemorgen voor mij inderdaad. Ik kijk uit op een stralend zonnetje in het zwembad om jullie nog wat jaloers te maken. Maar op een zwembad waar? We zitten nu in Bali. We hebben nog nog een paar dagen hier voordat we naar de volgende bestemming vertrekken. Ja, Ruben, ja. Wij zitten niet op Bali, hè? Nee, wij zitten in een heel mooi radiostudio. Maar goed, dat is ook tevens jaloersmakend, hoor, Niek. Dus, maar goed. Heel goed. Hey, 12 juli. Ben jij met je gezin vertrokken om te reizen voor 7 maanden, zoals ik zei? Vertel, hoe bereid je voor zo'n reis? Ja, in die zin een klein beetje hetzelfde, denk ik, als ieder ander. Alleen bij ons zijn de voorbereidingen, die hebben echt wel een jaar geduurd. Maar dat heeft meer ermee te maken dat we overal waar wij komen, proberen we toch zo min mogelijk trapjes tegen te komen. Ja. En zoveel mogelijk plekken te zien waar ik naar binnen kan. Ja. En dan heb ik het nog ineens over de buslading, verzorgingsmateriaal en medicatie die meegaat. Dus het was... Ja, het was echt een heel lang traject aan de voorkant om me voor te bereiden. Maar dat zorgt er wel voor dat we nu relatief vrij kunnen reizen. Ja, ja. Maar jouw dochters zijn ook mee. Die moeten toch gewoon naar school? Ja, dat is wel de vraag die we het allermeeste krijgen inderdaad. Ja. Dus wij zijn naar het gemeentehuis gegaan met EMS. En hebben toen tegen de lieve gemeenteambtenaar gezegd... We gaan emigreren. En dat moet ook. Dus als je langer dan 8 maanden, geloof ik, officieel is dat zo... naar het buitenland gaat, dan moet je uitschrijven uit Nederland. Dus wij zijn letterlijk, ik zei tegen onze kinderen... we zijn landloos. En daarmee vervalt dus ook de leerplicht. Ja, maar... En doen we dus thuisonderwijs. Maar je bent toch van plan om 7 maanden te reizen, niet 8? Ja, zeker, zeker. Nou, 7, 8 maanden, what's in a name? Nou, ik had het idee dat gemeentes daar wel redelijk precies over zijn. Ja, is dit weer heel handig dat ik dit op de radio vertel? Jawel. Jawel. Nee, je bent dus voor een langere periode ben je weg. Dat heb je met de gemeente precies overlegd. En nu precies zit je lekker op Bali. Jij zit niet op de laatste plaats. Jij zit zelf natuurlijk ook in een rolstoel. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden? Ik heb het wel gezien op Schiphol en op andere vliegvelden... dat daar altijd wel netjes vanuit luchtvaartmaatschappij mee om wordt gegaan. Maar dat verhaal gaat natuurlijk verder dan dat. Ja, ook dat. Ja, dan is het netjes is dan ook nog een beetje tussen aanhalingstekens. Ik weet wel, onze eerste vlucht, we deden een stopover op Frankfurt... voordat we naar onze eerste stop in Sri Lanka vlogen. En daar vergaten ze mij. Dus dat betekent, ik kan niks. Dus ik ben tot mijn tepel verlamd ongeveer. Dus daaronder doen mijn spieren en mijn gevoel niet meer. Dus ik moet het vliegtuig in- en uitgetild worden. Ja. Alleen, daar waren ze vergeten. Dus mijn gezin stond al bij de volgende vlucht te wachten. Dat meen je niet. Naar Sri Lanka. Ja, en ik zat nog in een lege vertrekhal. Dan moet je je voorstellen, word je echt ergens helemaal achter in Frankfurt... een megavliegveld gedropt. Ja, u wordt zo opgehaald. En ik wachtte en wachtte en wachtte. En er kwam gewoon niemand. Oh ja, schoonmaker kwam een keertje langs. Nou, en toen ben ik als een malle gaan rollen. Dus ja, waar heb je allemaal rekening mee te houden? Dat soort dingen moet je heel goed organiseren. En dan kan je er dus nog steeds niet van uitgaan dat het lukt. Maar ook, ja, ik gebruik allerlei verzorgingsmateriaal. Kathetermateriaal, dingen om te kunnen slapen, dingen, medicatie. En dat is niet overal te krijgen. Nee, maar dat je bijvoorbeeld vergeten bent... Nou, het zal niet je eerste keer zijn dat dit soort dingen gebeuren. Het lijkt me ook heel frustrerend. Of valt dat wel mee? Ja en nee. Ik was echt wel aan het stressen, hoor. Dus ik kan hier een heel cool verhaal van maken. Maar ik was echt wel aan het stressen. Ik ben als een malle in mijn eentje Frankfurt illegaal doorgerold. Door allerlei portjes waar ik niet doorheen mocht, denk ik. Maar goed, de rolstoelen laatste wel door, geloof ik. Maar de reis draait voor mij van groot gedeelte ook gewoon om accepteren dat dingen anders gaan. En dat klinkt altijd zo mooi. Ja. Alleen dat is echt zo. Is dat ook waarom je het doet? Nou, het vliegveld is. Ja, voor mij wel een gedeelte. Want we hebben het echt, we hebben het verschrikkelijk. Want jij zegt dat net, hè? Op Schiphol zie je het altijd gebeuren. Op Schiphol is het daar keurig geregeld. Alleen ja, hier in het eerste hotel waar wij op Sri Lanka aankwamen. Ja, wheelchair accessible. Ja, roll in shower. Ja, dat klopt allemaal. De kamer is toegankelijk. We hadden alleen 21 treden, ik lieg niet, nodig om het hotel in te komen. En als je het dan hebt over accepteren, dan moet ik dus gaan accepteren dat mensen me gaan tillen. Ja. En dat hoeft in Nederland nooit. Maar waarom wordt er dan in die landen, waarom wordt er in die landen geen rekening mee gehouden? Ja, het is dubbel. Dat is ook wel schrijnend. We hebben in Sri Lanka een grote groep mensen ontmoet met een beperking. We proberen dat in elk land te doen met dit keer een Nederlandse stichting, de Dutch Lanka Friendship Foundation. En die zorgen voor mensen met een beperking in Sri Lanka. En daar is het dus, en dit is het schrijnende... het moment dat je een handicap hebt... dan is dat in hun geloof van groot gedeelte karma. Dus dat betekent dat je iets slechts hebt gedaan in een vorig leven of in dit leven. Ja. En je wordt dus ook letterlijk verstoten, opgesloten... 24 uur per dag in je huis, op het moment dus dat je een handicap hebt. Okay, Dus daardoor is ook de hele maatschappij niet ingericht. Je ziet ze ook niet op mensen in een rolstoel of met een geestelijke handicap of wat dan ook. Hoe gaan ze dan met jou om? Ben jij dan bijna een soort duivel die binnenkomt? Of? Ja, dat heb ik wel gevraagd aan mensen. Want dit vond ik ook een interessante vraag namelijk. Dus de ene kant zeggen mensen van niet, vinden ze het fantastisch dat ze dus... Want je wordt aangeraakt op straat, je wordt nagekeken. En dat is ook helemaal oké. Okay. En tegelijkertijd willen ze je ook overal helpen. Dus ik heb niet het idee dat iedereen me daar als duivel ziet. Omdat ze ook wel steeds meer westelingen natuurlijk daar zien. Dus ook mensen, ook met een beperking die daar kan. Dus het verandert wel, alleen... Het hangt er nog een beetje tussenin, denk ik. Maar het is in dat opzicht natuurlijk een heel interessant contrast wat je aanstipt. Omdat als het inderdaad zo is dat het vanuit cultuur, geloof, hoe je het ook noemen wil, dat dat inderdaad het gevolg van karma is. Weet je, tegelijkertijd ben je natuurlijk ook gewoon een westerling. En ik weet, dat is volgens mij een heel interessante hoedanigheid om dan in zo'n land in die situatie te verkeren. Ja, is het ook. En daarom was die stichting ook wel blij met de ontmoeting die we hebben gedaan. Ik heb het in die zin ook uitgebreid ook wel vastgelegd. Omdat inclusie, en of het daar is zeg maar dat je een ander kindje hebt, dat je een handicap hebt of dat je wat anders bent, dat is echt nog een heel ander topic daar. Dus überhaupt al het laten zien dat je daar gewoon op straat rolt, is voor hun al heel belangrijk. En dat je dat zelfstandig kan doen, is een heel belangrijk teken überhaupt naar buiten toe. Ja. Zo van, hé jongens, het kan wel. We hoeven mensen niet op te sluiten. We hoeven niet helemaal anders tegen ze te praten of anders. En het is bijvoorbeeld niet besmettelijk. En ook mensen denken dat het besmettelijk is. Daar kunnen wij niet meer bij. Maar stel je voor. Ja, nee, maar goed. Ja, ik bedoel, in dat opzicht merk je wel dat de wereld gewoon heel groot is. Ik bedoel, hier kijken we er natuurlijk ook gewoon op bepaald punt heel anders naar, gelukkig. Even kijken. Maar het kan wel zijn dat jullie na dit interview een dwarslesie hebben. Dat is een beetje het idee. Ik ben zelf motorrijder, dus ik hoop dat het mij kan. Ik hoop dat mij dat bespaard blijft. Zeg ik serieus, echt. Als ik jouw verhaal zo hoor in de 5 minuten dat wij elkaar hebben leren kennen, dan hoor ik een veerkrachtig iemand. Nou is het natuurlijk wel zo, hè, je hebt een motorongeluk gehad en je hebt dus last van constante zenuwpijn en ook het risico van uitval. Vertel, hoe blijf je desondanks zo positief? Dat merk ik nu namelijk ook als ik met je praat. Ja, ik wou ook wel weer blijven in het gesprek. Je stelt ook weer vragen die andere mensen niet stellen. Dus dat vind ik dan weer leuk. Dus gedeeltelijk is het dus dingen doen die je leuk vindt. Dat is ook weer zo'n enorm cliché, maar echt heel werkbaar. Kim die zegt altijd wel, mijn vrouw, die zegt altijd wel... de reden dat je misschien ook zo in het leven kan staan... is ook omdat je gewoon echt... Ik werk best wel veel en hard... omdat ik echt het allerleukste vak van de wereld heb. Maar het is ook de allerbeste afleiding tegen de pijn. Dus voor mij, ook op wereldreis, alleen maar bijvoorbeeld 8 uur per dag een boekje lezen, dat gaat bij mij echt niet, want daar verrek ik echt van de pijn. Ja, dus afleiding is voor mij echt een hele belangrijke methode. En of dat is met mijn dochter spelen, of dat is het zwembad in duiken, of iets een excursie doen. Afleiding is voor mij een hele belangrijke methode om met iets anders bezig te zijn met de pijn. Want de pijn die is er altijd. Alleen ik ervaar hem niet altijd zo. Doordat ik, en er gaat wat medicatie in. En ik mediteer een hoop. En ik probeer zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Maar ik zorg er ook voor dat ik veel afleiding heb. En dat zorgt ervoor dat ik meestal positief kan zijn. Want ja, je hebt nu misschien een positief ei tegenover je. Maar de ochtenden en de avonden, vraag maar een kind. Daar ben ik echt niet altijd zo. Ja. Nee. Dus het is niet alleen maar, ik ben een beetje veerkrachtig en ik weet het om te buigen. Dat snap ik heel erg. Maar wat ik dan wel denk is, deze reis is dus al een uitdaging op zich. Je had het jezelf wat makkelijker kunnen maken, maar jullie kamperen voornamelijk. Waarom dat? Ja, dat begint dus over 3 dagjes. Nou, omdat ik er dus in geloof dat als je het oncomfortabele wat vaak opzoekt in het leven... rek ik echt mijn vrijheid op. Dus wij zijn überhaupt kamperers. Mensen klaar ons van, kijk, maar ik vind kamperen het meest fantastisch dat er bestaat in de buitenlucht, in de natuur. En we hebben het nu dus even nog wat zieker gehad in Sri Lanka en Bali, dat we huisjes hadden. Maar we gaan inderdaad vanaf volgende week in een 4x4, ook niet gewoon kamperen, maar echt off-grid leven in Australië. Mm-hmm. Met eigen water, eigen elektra. En ik weet dus dat als ik dat doe, dan rek ik dus in ieder geval mijn grenzen op. En dan kan ik dus nog veel vrijer leven in het normale leven wat ik normaal liter heb. Ja. Is het nou zo ook dat, dat jij sinds het ongeluk anders reist überhaupt in de dingen die je graag wil doen en ondernemen? Je zegt kamperen, off the beaten track en zo. Waren dat al, ik denk van wel hoor, maar waren dit al dingen die je hiervoor deed? Of heb je dit echt nu pas ontdekt doordat je in deze nieuwe situatie bent terechtgekomen? We hebben daarvoor, Kim ook en ik ook, we hebben daarvoor wel veel gereisd allebei. Alleen voor mij is wel een, dat komt ook wel door de pijn. Mijn vergankelijkheid, zeg ik dat altijd maar, is voor mij echt op dagelijkse basis te voelen. Dus de dingen de moeite waard maken, dit soort dingen nu doen. Dus ook als we nu op reis zijn, dit soort echt avonturen doen. Dat wordt voor mij wel vele malen belangrijker. Omdat ik gewoon al een keertje heb gevoeld hoe kort het leven is. Mm-hmm. En dus nu de dingen doen. Ook dit avontuur bijvoorbeeld, hè, wat ik net vertelde in Australië of straks in Nieuw-Zeeland. Dat is nu wel belangrijker geworden dan dat het voor mijn ongeluk. Voor mijn ongeluk dacht ik, dat kan ik ook over 5-10 jaar doen. Nou, wat ik nu doe, daar kan ik echt niet meer over. Nou goed, over 15-20 jaar moet ik dit nu niet meer willen doen. Dat gaat echt niet met mijn lichaam. Nee. Er zit een soort van meer wat noodzaak achter of zo om dat nu te doen. Hoe is het ook voor je vrouw en kinderen? Want die sleep je toch een beetje mee. Ik sleep hun misschien mee in mijn dromen, dat zeggen we altijd wel. En Kim sleept mij meer mee op reis. Hè, want vergeet niet dat Kim mij ook al deze trapjes en hobbels en dingen op aan het tillen is en de auto in en de auto uit. Dus ik sleep letterlijk mijn gezin op mee. Ik ben een goede dromer. En Kim is enorm praktisch. Dus die weet altijd mijn dromen praktisch te maken. En of dat nou is dat we... Want zo hebben we nog veel meer gekke avonturen gedaan. Ja. En avonturen zijn herinneringen, man. Het leven draait om herinneringen. Ja, natuurlijk. Absoluut. Hard, toch? En nou hebben wij het geluk aan ons zij dat er aardig wat kampeerders ook meeluisteren vanavond. Want het is dit weekend Lowlands. Dat is waar ook, ja. Ja, zeker. Dus, maar goed, ik wil zeggen, je mist wat. Maar Bali is volgens mij... Wat denk jij, Ruben? Bali is toch wel net wat leuk. Bali of Lowlands? Wat denk jij? Billingshuizen, waar is het? Ja. Bali of Billingshuizen. Ja. Klinkt als de titel van een goed boek. Ja. Nou ja, wie weet komt hier. Voor die mensen, maar uiteraard ook voor alle andere Radio 1-luisteraars... Wat betekent deze reis tot nu toe nu al? Want de landen die ik heb genoemd, dat zijn niet de minste. Het zijn allemaal prachtige landmarks te vinden. Maar samenvattend, wat betekent deze reis tot nu toe voor je? Nou, voor nu is het ultieme... Wat het echt betekent, is het ultieme samen zijn. Ik vind het echt heel gaaf om met mijn drie dochters en met Kim te mogen doen. Dus we hebben gewoon enorm veel quality time samen. En of dat Uno spelen is. Dus het maakt een heel sterk, alweer veerkrachtig gezin gewoon. En met elke tegenslag die we te maken krijgen, want ook die gebeuren hier. En dat we daar met elkaar mee om kunnen gaan. Dat was ook wel een beetje mijn droom. Ben ik echt elke dag nog zo trots op die mormels van mij. En op Kim ook trouwens. En dus dat betekent het heel erg. En ik ben echt gewoon oprecht zo ontzettend dankbaar dat we dit mogen doen. Dus er zit hier ook echt een heel, gelukkig man. Ondanks dat het niet allemaal makkelijk was. Het is ook een werkvakantie geweest. Ik heb ook gewoon echt, mijn schouders voelen echt wel wat ik heb gedaan de afgelopen 6-7 weken. Ja. Maar dus dankbaarheid, samen zijn. Waar kijk je het meest naar uit? Ja. Ja, dat is echt over 3 dagjes. Ik vind het ook het meest spannende. Maar je moet je echt voorstellen, we hebben een enorm jeep met 2 daktenten erop. En ik slaap in een tentje op de grond. En dat ga ik jullie de volgende keer wel vertellen als we jullie spreken, hoop ik. En dat wordt totaal in niemands land. Dus uitkijken, gewoon 100 kilometer naar links, 100 kilometer naar rechts. Gewoon geen ander levend mens. Maar wel met internet, hoop ik. En dan met elkaar zijn. Maar wel met bereik internet, want anders wordt bellen wordt dat de volgende keer een beetje lastig. Ja, ik ga zorgen dat ik voor jullie op een plekje ben waar het bereik is. Ja, bij deze ga ik dat voor zorgen. Dat is fijn om te horen. Niek van den Adel, dank je wel. Veel plezier ook, maar ook succes de komende maanden. En sterkte voor je vrouw en kinderen. We spreken je weer in oktober. Dank je wel. Ja, merci. Baby hotline, please hold me close to you. Baby flatline, still time to do it too. Baby snack time, chow down to her. Other than her head, she's a quarter of quarters. No boundary boredom, no boundary important. I can do it, you're drinking. hotline, please dial 9 to get out. No flatline, what were you scared about? Baby sat by and felt the wind at her side. Call her a hoarder of quarters. No boundary boredom, no boundary important. I can tell that your drinking eyes never open. I insist somebody will die, and I hate hoping. Wishing that the pills let you cry, and I hate coping. Someday I will go back outside and see her okay. And Wefik Youssefi. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. That the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Gregory Porter met Hey Laura hoorde je. En daarvoor Jack Stauber's Micropop met Baby Hotline in de nacht is zwart. Ja, we weten, we gaan het hebben over sport vannacht, Ruben. Sport, hartstikke belangrijk thema. Een week na de Olympische Spelen. We weten allemaal hoe sport eruit ziet, maar hoe klinkt het eigenlijk? Is misschien een beetje een gekke vraag, maar bear with me. En is geluid überhaupt belangrijk voor sporters? NOS-verslaggever Steven Dalebout die zoekt dat uit in de podcast Het Geluid van Sport. In deze aflevering gaat hij langs bij twee zussen die goed waren voor brons in Parijs. Synchroonzwemmers Noortje en Brechtje de Brouwer. NPO Radio 1. NOS Podcast. Het schijnt dat als een walvis voor de kust van Ierland een geluid maakt, je het voor de kust van Frankrijk kan horen. Walvisgezang kan zich onder water honderden kilometers verplaatsen. Het geluid van sport. Geluid doet sowieso rare dingen als je een duik neemt. Het verplaatst zich dan meer dan 4 keer zo snel. En wat ook wel lekker is, alles wat er in de open lucht klinkt ketst af op het wateroppervlak. Onder water hoor je dus bijna niks van boven water. Het zijn twee verschillende werelden. Werelden die synchroonzwemmers bij elkaar moeten brengen. Voor deze aflevering ging ik langs bij een Olympisch duo. En ik nam een hydrofoon mee. Een hydrofoon. Een hydrofoon is een microfoon, maar dan voor onder water. Ja, so it's like when you arrive to the maximum opening, then stretch with the left. Ja? Yeah? In het Koning Willem-Alexander Bad in Hoofddorp geeft Esther Gauma een training synchroonzwemmen. Ze zit aan de rand van het bad op een wit plastic bankje. In het water liggen de beste synchroonzwemmers van Nederland, Brechtje en Noortje de Brouwer. Soms verdwijnen ze naar de rustgevende wereld onder water, waar Gauma zelf ook graag naar afzakt. It's like if you have seen any documentary with the dolphins or with whales, you can see this calm sound and then only the sound of the whale. So it's a little bit the same, but with music. Dit is de wereld van dolfijnen en walvissen, maar dan met muziek. In synchroonzwemmen is de muziek essentieel, boven en onder water. Om te zorgen dat Brechtje en haar zus Noortje de muziek ook horen als ze ondersteboven onder water hangen, is er een onderwaterspeaker geplaatst. Er zit een kabel via de box en die loopt naar onder water. En er zit ook een box aan en dan horen we precies dezelfde muziek onder water als boven water. De meeste tijd van onze uitvoering zitten we onder water en door juist onze gevoelens, zeg maar, in de muziek te steken, hebben we de muziek nodig, ook onder water,

wat geluid doet onder water. Hallo? Rocco is momenteel terug in Milaan, maar hij studeerde in Londen. So, basically, I was studying at Royal College of Art in London. And we've been pushed to investigate different human senses. I'm a musician as well, a music producer. And so I was particularly interested in hearing. Rocco maakt zelf muziek en is vooral geïnteresseerd in het gehoor. Tijdens zijn onderzoek leerde hij steeds meer over beengeleiding. Normaal gesproken gaat geluid door de lucht je oor binnen. Maar bij beengeleiding worden de geluidstrillingen door je schedel overgebracht naar je binnenoor. En dat is precies hoe je hoort als je onder water bent. One fascinating experience that I've been managed to go to was this collective sound experience done by the artist Joel Kahn. Rocco deed zelf ooit dus mee aan een onderwaterproject van Joel Kahn. Die man transformeert zwembaden in concertzalen. En op die manier beleeft Rocco ongeveer hetzelfde als Brechtje en Noortje, de synchroonzwemmers. You will start hearing very different frequencies, and that's why the swimmers that have that you've interviewed as well, they claim to hear very clear and nice sounds. But and this is for two reasons. One, synchronized swimming uses specific made speaker for this fluid, and the second thing is a specific effect that is only perceivable thanks to bone conduction and maybe liquid as well, which is what I call omnidirectional surround. Als je onder water bent, komt het geluid van alle kanten. Ons brein is niet in staat de richting te bepalen. Dat komt door de beengeleiding en door de snelheid van het geluid in het water. Daardoor zou je een zwembad een natuurlijk surround systeem kunnen noemen. From a music point of view, it's sort of a natural surround system. So when I was in the pool, like the swimmers, you feel the music is all around yourself, and you can feel and hear frequencies very high and very clearly appearing from out of nowhere. So you feel like you're into the music. It's really really nice, and the fact that you're floating as well, you feel like you're into this sort of situation. Rocco raakte net als de synchroonzwemmers gefascineerd door de onderwaterwereld en besloot een apparaat te gaan ontwikkelen dat die wereld kan simuleren. Yeah, so I was really fascinated by that experience, and I think I felt myself what the swimmers were talking about, and so I wanted to recreate a device that was able to deliver part of that experience as well, but also in everyday situations, so that you wouldn't have needed a pool for that kind. All right, so you've done a lot of testing. Is it true that you also put your head in a pan of water? Yes, that's actually how it started. Oh, really? Yeah, because I wanted to understand how the sound was changing, basically. So I took a waterproof speaker and just filled it with water in a pan, and then just chunk my head into it. What did you hear? I've actually immediately recognized that the sound was changing, that the omnidirectionality was already quite evident, but also the frequency range was changing quite significantly. Aan het begin van zijn onderzoek liet Rocco een pan vol lopen met water, en daar stak hij een waterdichte speaker en zijn eigen hoofd in. En meteen veranderde het geluid. Het kwam van alle kanten en de klank veranderde ook. And some frequencies that I wasn't able to hear on air, they were almost appearing from out of nowhere in just by changing the medium. Right, so like, that's something everyone can actually do to get a little bit of a feeling of how it is to be on the water. Just go to the kitchen, fill up a pan. Yes, be careful on what speaker you use. I don't want to. I've broken. You know, I've messed around with electronics and liquid for quite a long time. And I've broken many amplifiers. Yeah. All right. And also think of an explanation when someone else walks into the room. Exactly. Yeah. Yeah. So just be careful, guys. Exactly. Use a waterproof speaker that is meant for, like, I don't know, maybe showering and stuff like that. And you can have a hint of what it was. De onderzoeken hebben inmiddels tot een patentaanvraag geleid voor de Immergo koptelefoon, of Immergo op zijn Engels. Het ding ziet er meer uit als een helm dan een koptelefoon. En het bevat vloeistoffen en gels waardoor het geluid je hoofd bereikt. Via beengeleiding komt het dan in je binnenoor terecht. They're basically a sort of a semi-sphere. Which is, there's a speaker inside, a driver. Mm-hmm. And then, which is surrounded by a specific fluid. And then there's a membrane, a silicone membrane, which is hypoallergenic, which goes in contact with the skin. Basically, this liquid is shaken by the movement of the driver, and it transmits the sound through the bones directly into the inner ear. And since we don't really need the outer and middle ear, there's two things which are very interesting. One, you can use more than two. So my actual final design, it's not really a headphone as you would imagine, but it's more like a helmet with five different units. Wow. So you can, I started prototyping this a futuristic-like helmet. You can imagine something like almost an X-Men helmet. Okay. You can definitely look on the internet then and see it yourself. Yeah. But there's also, you can imagine sort of a cup that we normally have left and right, also on the front and on the back and at the top. And you can still hear from those areas as well. Yeah. And I'll give you more. The way we can hear through bone conduction through the front, for example, is very fascinating and different from the left and right. So it's really opening this new perspective on how we can approach surround sound through bone conduction. Well, one more thing we haven't spoken about is that you were telling about how it works through bone conduction. Does that also mean that deaf people can use this to hear again, maybe? Yeah, basically what I wanted to, exactly, I wanted to kind of... All right. Say this as well. One of the most exciting and interesting things that happened during the project is since this technology has been used by the from the 80s for hearing aid, I was very curious to try it on people with some forms of hearing disabilities. Beengeleiding wordt niet alleen maar voor normale koptelefoons gebruikt. Al sinds de jaren 80 wordt het ook gebruikt om doven weer te laten horen. Rocco vermoedde dat zijn uitvinding de kwaliteit kon verbeteren en werkte met een meisje dat sinds haar geboorte doof is. Ze heeft een implantaat en een microfoontje dat geluid doorgeeft. Maar het microfoontje is niet zo goed. Het is alleen in staat om frequenties voor spraak te registreren. So the way she normally hears music is by getting her Apple, earphone and then placing it very close to the microphone. Mm-hmm. But you can imagine the frequencies that she's able to get by doing that. It's so tiny that it's sort of a squeaky sound, yeah. You can imagine, compared to the way we hear. But with my technology, I was actually able to bypass the microphone and sending all the frequency range through the bones directly into the implant. And for her was one of the most incredible listening experience. Rocco testte zijn koptelefoon met meerdere personen met gehoorproblemen en stuk voor stuk waren ze verbaasd dat ze frequenties konden horen die ze daarvoor niet konden horen. En het begon dus allemaal doordat Rocco Giovannoni zijn hoofd onder water stak. Thank you, Rocco. Thank you for your time. Thank you very much, Steven. Hartstikke bedankt. Mocht je nou meer hierover willen weten, zoek dan even op Immergo of Rocco Giovannoni op Instagram, Google of waar dan ook. Er is genoeg te vinden. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. A boat, could you steer that sailor? Mm-hmm. I can feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Old school, I like. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Need you to romance me, I need a give and not a take. Who's what I need? Just cause I could love you if I really wanted to. Exes, baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it alright? Mm. Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise of you, make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it. The night. Something about it's making me cry. My soul, it did decide. Feel my body shuffle in your one eye. Let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. Baby, baby, baby, would you? Hoorde je. Blijf luisteren. Zometeen gaan we met ex-hockeyspeler Sylvia Karras in gesprek over de begeleiding van Olympisch atleten. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe zit het met de gesteldheid van Olympiërs, vooral zo vlak na de Spelen? En vergeet ook onze vraag van de dag niet, hè. Moeten we in Nederland meer aandacht hebben voor de mentale gezondheid van sporters? Laat het weten in de Radio 1 app. NPO Radio 1. 4 uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Sociale media platform X stopt per direct met zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië. Aanleiding is volgens het bedrijf een bevel van een rechter van het Hoge Rechtshof om bepaalde inhoud te verwijderen. X zegt dat de rechter heeft gedreigd om een wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf op te pakken als niet aan het bevel wordt voldaan. Eerder dit jaar had de rechter al opdracht gegeven om bepaalde accounts te blokkeren. X-eigenaar Elon Musk vond dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Voor gebruikers blijft X in Brazilië online gewoon beschikbaar. Op een festival bij het Duitse Leipzig heeft brand gewoed in een reuzenrad. Tientallen mensen raakten licht gewond. Twee mensen zijn er slechter aan toe. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. De oorzaak is nog niet bekend. In verschillende landen is afgelopen dag gedemonstreerd tegen de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro. Hij eiste na de verkiezingen vorige maand de winst op zonder daarvoor bewijs te leveren. In de peilingen ging de presidentskandidaat van de oppositie maandenlang aan kop. Er waren protesten in onder meer Australië, Spanje, Duitsland en Zwitserland. Ook in Amsterdam was er een betoging tegen de regering van Maduro. In Vlaardingen is gisteravond de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Om 11:00 werd er door tientallen mensen een minuut stilte gehouden. Ook werden er fakkels en vuurwerk afgestoken. De loodgieter overleed maandag onverwachts op 45-jarige leeftijd, nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht. De panden en auto's van de man waren meerdere keren doelwit van aanslagen. Twee dagen na zijn dood werden bij zijn huis opnieuw explosieven gevonden. Het weer, vooral in Limburg en in het oosten regen. Het koelt af naar een graad of 15. In de ochtend trekt de regen weg. Later op de dag overal droog bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. De Olympische Spelen zijn inmiddels voorbij en alle deelnemers zijn weer thuis. En het is vaak ook dé tijd dat sporters afzwaaien. En daarover gaan we het vandaag uitgebreid hebben met oud-hockeyer Sylvia Karres. Na haar sportcarrière is zij samen met haar toenmalige partner Arlette van der Meulen van Kleef de onderneming De Sportmaatschappij gestart. Hierbij begeleiden ze oud-sporters die hun weg in de maatschappij moeten terugvinden. Sylvia, welkom. Ja, heb je juichend voor de tv gezeten afgelopen Spelen? Ja, ik heb alles gevolgd en gezien. Ja? Van minuut tot minuut, ja. Ja, en heb je ze ook nog geappt of dat niet? Berichtjes gestuurd? Het is wel leuk. Er zijn wel veel oud-deelnemers die meedoen aan de Spelen of die ergens commentaar geven. Dus ik was wel heel betrokken. Ja, twee keer goud, hè, mannen en vrouwen. Ja. Ja, dat is geweldig, toch? Ja, ik hoor je ook weer helemaal glimlachen, helemaal blij worden. We hebben geen beeld nodig, Ruben. Nee, dat is duidelijk, ja. Hey, Sylvia, om jou een beetje beter te leren kennen, beginnen wij zoals altijd met een rondje speeddaten. 1 minuut lang krijg jij van ons verschillende vragen en stellingen waar je dan zo kort en bondig op mag gaan antwoorden. Ben je er klaar voor? Yes. Dan gaat de timer nu in. Waar lig je wakker van? Het is zo'n radio-uitzending als dit. Hockeytraining of hockeywedstrijd? Wedstrijd. Sportief of avontuurlijk? Avontuurlijk. Wie ben jij erg dankbaar, Sylvia? Ik denk mijn man op dit moment. Nou, wat is je perfecte zondag? Relax een koffietje, krant lezen, een beetje sporten. Op de radio. Op de radio komen, s'nacht. Hockey spelen of hockeyers begeleiden? Op dit moment hockeyers begeleiden. Ja. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? De herfst. Nice. Voor wie zou je een standbeeld oprichten? Een goede vraag. Nou, ik denk op dit moment voor de 3x3 basketballers. Ja, zo. Het leven dat was echt fantastisch. Het leven na de Olympische Spelen. Makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Sylvia, welkom. Fijn dat we je met je mogen spreken. Ja, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Leven na de Olympische Spelen, makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Ja. Hoezo? Ja. Het is natuurlijk een periode van alleen maar focus op jezelf, op de sport, op alles waar je hard voor getraind hebt. En dan kom je thuis en dan, of je nou wel of niet een medaille hebt gewonnen, dan heb je even niks. Ja. Men spreekt heel erg in de beeldvorming als een soort een zwart gat waar veel atleten helaas in terechtkomen. Is dat een beetje overtrokken? Of kan jij je wel voorstellen dat mensen zeggen? Ja, het wisselt natuurlijk heel erg per persoon. En ik vind zwart gat altijd een hele grote term. Ik vind dat ook best wel negatief. Maar het is wel een periode van, wat ga ik nu doen? En wat is me allemaal overkomen? En wat is mijn volgende doel? Mm-hmm. En dat is wel voor heel veel sporters best wel lastig. Ja, of je nou een opleiding hebt gedaan of hebt gewerkt of niet. Ja. Het is gewoon echt even een periode van opnieuw bezinnen. Ja, ja, maar ik snap het op zich wel. Want als je topsporter bent, en ik heb er ook wel een paar mogen spreken. Je hele leven is die sport. Ja. Je doet niks anders dan die sport. Nee. En je slaapritme is erop gericht. Je eetritme is erop gericht. Je met je vrienden omgaan is erop gericht. Dus als dat opeens allemaal wegvalt, ja, wat doe je dan? Ja, het is gewoon ook een stukje identiteit die je onbewust, of je dat nou wil of niet, eraan ophangt. En dat doet je omgeving, dat doe je zelf. En dat komt ook omdat je er zo erg op moet focussen. En het is gewoon onderdeel van wie je bent geworden. En dat is natuurlijk lastig. Als het dan ineens er niet is, dan denk je wel van wie ben ik eigenlijk zonder die sport? Hoe zat dat bij jou? Vanaf wanneer speelde hockey een grote rol in je leven? Nou, ik hockey wel echt al van jongs af aan. Ik heb twee oudere broers gehad die op hockey zaten. En ik ging er een soort van automatisch op. Dus ik doe dat eigenlijk al wel heel mijn leven. Het werd pas echt belangrijk toen ik wat ouder werd. Dus voordat je er echt helemaal naar gaat leven, zeker in de hockeysport, dan ben je eigenlijk in je puberteit en wat ouder, zeg maar. Dus dan wordt het echt wel belangrijker. Dan ga je ineens keuzes maken. Oké, kan ik er wel naast studeren? Ja. Of ga ik iets daarnaast doen wat misschien wel wat makkelijk te combineren is? En dan begint het wel. Ja. Hoe zat dat bij jou dan? Wat heb je daarnaast gedaan? Nou, ik heb wel altijd. Ik ben natuurlijk al een tijdje geleden gestopt. Dus in onze tijd was het wel iets makkelijker om er iets naast te doen. Dus ik heb gestudeerd. Ik ben gewoon een studie begonnen. Naast dat ik talentvol was in het hockey. Dus dan zat ik in Jong Oranje en dan deed ik gewoon een studie. Ja, en ik heb ook wel. Ik ben pas vrij laat geselecteerd voor het Nederlands team, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik ben na mijn Jong Oranje periode niet geselecteerd voor het Nederlands team. Dus ik had toen best wel veel tijd om mijn studie af te maken en te werken. En ja, ik was 26 toen ik geselecteerd werd. Dus dat was wel echt een hele andere. Ja, toen had ik al wat ervaring in mijn werk en studie. En toen heb ik echt bewust gekozen. Oké, ik ga er nog voor. En nu ga ik mijn werk opzij zetten. En volledig richten op het hockey. Weet je wat ik zo bijzonder hiervan vind? Want het komt nu best wel vaak voor dat sommige atleten meedoen aan de Spelen. Niet per se op heel jonge leeftijd. Bijvoorbeeld Simone Biles. Die is ook op wat latere leeftijd is zij pas olympisch gaan optreden. Ja. Dat is wel, vind ik persoonlijk wel altijd wel heel bijzonder om dat te zien. Dat ook daarin, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het voetbal, waarbij er nu gekeken wordt naar zelfs 14, 15, 16-jarige jongens. Inderdaad. Of dames, dat ook op latere leeftijd dat succes aan de orde kan komen. Ja, er zijn ook wel sporters die veranderen van sport. En dan vanuit het rode naar atletiek gaan of andersom. Ja. Dat gebeurt eigenlijk nog meer. Ja, ja dat gebeurt wel, ja. Sylvia, neem ons even mee in het... Je hoort dan dat je voor Oranje mag spelen. Nou, dat is het mooiste telefoontje wat je volgens mij op je dag kan krijgen. Maar wat verandert dan concreet voor jou op dat moment? En dan mag je... Dat kan aan de hand van bijvoorbeeld je gemoedstoestand. Want je ineens zit je op cloud 9. Maar dan is het ineens bijschalen en beuken. Ja, nou ja, voor mij was het, ik was als kind, ik zei net, hè, ik heb een minuut van minuut tot de Olympische Spelen gevolgd. Dat deed ik als klein meisje eigenlijk ook al. Dus voor mij was het wel echt een droom om ooit een keer naar de Olympische Spelen te gaan. Nou, dat lukte dus niet meteen. Dat lukte niet op jonge leeftijd. Ja. En ik was, ik denk dat ik 25 was toen ik dacht, nou, ik ga misschien stoppen met mijn sport. En dan, ik ga gewoon wat anders doen, want het lukt toch niet meer. En toen werd ik gebeld door de bondscoach van, over anderhalf jaar zijn de Olympische Spelen in Athene. Uh-huh. En toen werd ik alsnog geselecteerd. Ja, dat is op dat moment in eerste instantie. Het was best wel gek. Normaal zou je zeggen, dan ben je meteen euforisch. Dit is het eerste wat je wil. En ik dacht alleen maar ik had net bedacht om te stoppen. Ik had net bedacht om het normale leven in te gaan en een maatschappelijke carrière op te bouwen. Dus voor mij was het eigenlijk helemaal niet zo meteen het dak eraf en euforisch. Ik heb daar echt wel even over na moeten denken. Ja. Ook omdat ik wat ouder was. En omdat ik op dat moment dacht van ja, ga ik dat halen? Ga ik daar nog alles voor opzij zetten? Nou, toen, ja. Uiteindelijk heb ik dat natuurlijk heb ik dat gedaan. Want ik eigenlijk kon ik ook niet anders dan ja zeggen. Dat was zo vlak voor de Olympische Spelen. Was hockey dan echt een liefde van je? Of gewoon iets waarvan je dacht, ja, ik ben hier gewoon goed in en daarom doe ik het? Omdat ja, elke sporter die ik ken, die zou gek worden als die wordt gebeld door de bondscoach. Ja, ja. Nou, het was wel zeker liefde of alles wat ik... Ja, ik wilde daar wel alles voor opzij zetten. Dat was het natuurlijk wel. Maar toen, ja, ik weet niet. Ik was ook wel, ik moet zeggen, mentaal moest ik ook wel echt... Ja, me een beetje overheen zetten. Dus ik was gewoon op dat moment best wel rationeel een keuze aan het maken. Terwijl ik diep in mijn hart natuurlijk wel wist, ja, dit ga ik gewoon doen. Ja. Het is gewoon de kans van mijn leven om nog een keer de Olympische Spelen mee te maken. Een klein gedachte-experimentje. Stel dat je je toch committeerde aan een maatschappelijke carrière achterna gaan. Wat had je dan gedaan? Goeie, op dat moment, ja, jeetje, dan was ik denk gewoon op kantoor gaan zitten. Ik wilde op dat moment, ik studeerde moderne letterkunde. Ik wilde met kinderboeken iets doen. Dan was ik misschien wel bij een uitgeverij gaan werken. Was gewoon op een kantoor achter een bureau gaan zitten. Ja, dat denk ik wel. Ik was wel een voet aan baan gaan zoeken. Nou, Ruben, misschien gaat het telefoontje bij ons op een gegeven moment ook. Ja, dat kan, ja. Ja. Ben je achteraf gezien wel blij dat je er toch voor hebt gekozen om mee te doen? Ja. Ja? Ja, zeker, zeker. En gek genoeg word je steeds blijer hoe verder het weg is. Want nu onthoud je natuurlijk ook alle mooie dingen. Ja. Het is heel pittig geweest. Dus mensen vragen me ook wel eens, had je het nu, weet je, zou je het nog een keer doen? Want het is gewoon een pittige tijd. Je gaat alles ervoor opzij zetten. Het is bikkelhard. En nu denk ik wel, ja, ik weet niet of ik het mijn kinderen meteen per se zou gunnen dat die dat moeten doen. Maar ik zou het zeker opnieuw doen. Ja, ja. Het is zoiets moois wat je kan meemaken. Nou, ja. Dan komen we gelijk bij de hamvraag. En ook de hele aanleiding voor dit gesprek. Want hoe kijk jij terug op de begeleiding die jij kreeg? Ja, hij was er niet. Moet ik heel eerlijk zeggen. Die was er gewoon niet. Er was niet zoveel bewustwording op dit vlak. Ja, weet je, de sportpsycholoog kwam net op. Ik weet wel dat wij ervoor moesten vechten om... We hadden wel iemand die met ons mee, die onze coach had begeleid in de voorbereiding op te spelen. Daar moesten we nog wel een beetje voor vechten om die mee te krijgen in het Olympisch dorp. Dat weet ik nog wel. Dat was al best wel bijzonder. Ja. Dus ik denk dat we wel een beetje vooruitstrevend waren in die tijd. Maar nou ja, het mentale begeleiding kwam toen nog op. En dat gebeurde al niet bij elke sporter. En het maatschappelijk stuk, dat was er al helemaal niet op dat moment. Het was ook als je afscheid nam... Dan was er eigenlijk nog helemaal geen bewustwording over wat ga je dan nu doen. Zoals meer van, nou oké, je gaat stoppen, doei. En dan bericht ons op de volgende. Nee, er was nog helemaal niks. Was dat een soort toch wel extra uitdaging tijdens je hockeycarrière? Ja, nou, tijdens was ik er toen wat minder mee bezig, moet ik zeggen. Hm. Het was meer dat ik stopte, dat ik ineens dacht van, maar wat dan nu? En niemand kijkt meer naar je om. Zo'n gevoel heb je een beetje. Ik sta daar ineens alleen voor. Ja. En ik moet nu maar een beetje uitzoeken, wat ga ik doen? Mm-hmm. En dat was best wel gek. Eigenlijk achteraf, als ik daar nu op terugkijk, denk ik... ja, best wel gek dat er eigenlijk helemaal geen begeleiding voor was. Nee, want waarom ben je toen gestopt? Want je bent vrij jong gestopt, hè? Je was 30. Ja, nou, op zich ik niet zo heel oud. Niet zo jong. Nee, nu zie je natuurlijk veel meer sporters, zag je ook op de Olympische Spelen, die al een stukje ouder waren. Ja, 4, 35 zijn sommige hockeyers. Op dat moment voelde het wel zo. Ja, op dat moment dacht ik van, jij bent 30 en nu moet ik... Ik had het gevoel dat ik een beetje haast had. Zo van, ik moet nu wel die inhaalslag maken, want al mijn vriendinnen die zijn al 10 jaar aan het werk. Mm-hmm. Nou, even bij wijze van spreken. En ik moet nu ook wel iets gaan doen. En ja, ik had ook echt wel heel veel voor opzij gezet. Ik had alles aan gedaan. We speelden een WK op een jaar dat ik wilde gaan stoppen. Dus we wonnen goud voor het eerst sinds lange tijd. Ik had het gevoel van, dit is het hoogtepunt. Ja, dus op dat moment dacht ik, dit is het moment om te gaan stoppen. Nu is het is goed geweest. Het is mooi op deze manier te stoppen. Ja. Dus. Ja. En dag 1 dat je dan stopt, hoe ziet dat eruit? Nou, dat was heel grappig. Wat je denkt eigenlijk van, oké, mijn tweede leven begint. Oh, de wereld ligt aan mijn voeten. Kom maar op. We gaan de stad in. Maar eigenlijk voel je een beetje stuurloos. Ik voelde me stuurloos, laat ik het zo zeggen. Ik dacht echt van, oké, wat ga ik nu doen? Ik kan de stad in, maar ja, ik heb helemaal geen zin in. Of ga ik werken? Ik wist het echt niet. Ja, het is heel gek. Het soort vrijheid die heel lekker is. Maar ook heel gek, want je weet niet wat je ermee aan moet. Ja, dus geen zwart gat, maar een zwart gaatje. Ja, nou, ik noem het eigenlijk nooit zo. Want dat vind ik altijd zo... Het is echt zo. Ik dacht, ik probeer het toch. Nou, wat, weet je wel. Maar ja, wel een beetje dus echt stuurloos. Ja, zeker, ik heb een teamsport gedaan. Ik had geen team meer om me heen. Geen coach die zei hoe laat ik me moest melden waar. Want dat was echt... Je wordt heel comfortabel op een gegeven moment. Want je weet gewoon wanneer je waar moet zijn. Je weet wat je ervoor moet doen. En dat had was er ineens niet meer. Ik moest zelf mijn doelen gaan maken en bedenken. En, ja, dat is heel gek. Ja, want het is heel dubbel, hè? Want ik hoor dat inderdaad vaker van mensen die gestopt zijn. Aan de ene kant is het lekker omdat je niet meer bezig hoeft te houden met eetschema's. En niet meer bezig hoeft te houden met hele heftige trainschema's en slaapschema's. En je kan gewoon naar vrienden. Ja. Aan de andere kant, het is alles wat je kende. Ja, het is heel bekend. En dat vond ik achteraf ook heel gek om te merken. Want je wil ook een beetje uit dat keurslijf. Met stoppen denk je, nou nu stap ik daaruit. Ik kan zelf bepalen hoe ik mijn leven leid en hoe ik alles ga doen. Maar je bent zo gewend dat het voor je dat het er ligt, zeg maar. Dat de weg naar de Olympische Spelen is een weg van 4 jaar. Hè. Voor heel veel sporters begint dat nu voor de komende Spelen. Ja. En die hebben dan toernooien in de tussentijd. Dus je leeft wel toe van toernooi naar toernooi. Maar het is wel helemaal, de weg ligt er wel klaar. Met hobbels en met omwegingen. Maar het is wel, je weet wel waar je naartoe gaat. Ja, en we hebben het nu dan over de begeleiding na je carrière. Maar waar ik ook benieuwd naar ben, is... stel dat je ineens op dat toneel staat. Of je weet dat toneel eraan komt. Je weet dat je op het grootste sportevenement ter wereld mag gaan meedoen. Hoe zit het met de begeleiding, zeg maar, in dat beginstadium? Ja, op dit moment is er heel veel begeleiding. Volgens mij wordt het steeds normaler dat je gewoon... Een sportpsycholoog inschakelt, omdat je dan leert hoe ga ik om met druk, hoe ga ik ermee om als ik ineens geblesseerd raak, hoe ga ik ermee om als ik ineens onder spanning sta, hoe werken we samen. Er is nu best wel veel aandacht voor het hele mentale stuk, steeds meer. En ik zie steeds meer sporters daar gebruik van maken, ook al ben je nog niet op het punt dat het niet gaat. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Dat was in mijn tijd, ja, deed je dat als je niet lekker in je vel zat, of als Als je niet met druk kon omgaan. Of ik heb heel lang. Ik was een spits, maar ik scoorde heel lang niet. Dus ik moest daar op een gegeven moment wel wat mee gaan doen. Want anders had ik nooit de selectie gehaald. Nee. Dus om de selectie te halen, moest ik mezelf wel een beetje in de picture spelen. Dus toen dacht ik, nou, ik moet maar eens met iemand gaan praten. Want dan kan ik dat leren, hoe ik dat doe. Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon zo, als je mentaal niet lekker zit, dan presteer je fysiek ook niet goed. Dus waarom is een sportpsycholoog toch zo lang een best wel vies woord geweest in de sport? Ja, ik weet niet. Ik denk dat mensen vanuit gingen van dat moet je zelf kunnen. Of het is veel belangrijker dat je fysiek in orde bent. Dus dat je naar de fysiotherapeut gaat. Weet je, en een coach kan het zelf wel oplossen. Dat is denk ik ook lang het verhaal geweest. Ja, geld heeft ook wel een rol gespeeld. Ja, het is nu heel veel sporters zijn er natuurlijk veel meer open over geworden. Waardoor het veel makkelijker nu is om een sportpsycholoog in de arm te nemen. Ja. Veel sporters hebben het gewoon gedeeld van ik heb daar gebruik van gemaakt. Ja. Heeft ook wel geholpen, denk ik. Even voor de goede orde, Sylvia. Wanneer was jouw laatste spelen? 2004. Ja, nou, toen bestond Twitter, X bestond toen nog niet. Nee. Even kijken, wat had je nog meer, Ruben? Instagram bestond er ook niet. Facebook was er niet. Geen huis of zo. Nee, ik weet het niet. Ja, nee, precies. Nou, in ieder geval, de reden waarom ik dit zeg is natuurlijk niet alleen saillant. Maar veel atleten die krijgen ook te maken die staan echt onder een vergrootglas. En zeker als het gaat om de reacties die je op social media krijgt. En dat is natuurlijk ook voor veel van hen een reden waarom ze bijvoorbeeld zo'n begeleider in de arm nemen. Ja. Kon jij toen ook rekenen op heftige reacties vanuit het publiek? Ja, meer live natuurlijk. Dat is trouwens niet helemaal waar. Ik weet nog wel heel goed dat ik... We hadden natuurlijk wel media die heel veel schreven, ook in de aanloop naar de Spelen. En ik weet nog goed dat er ineens zwart op wit stond. Volgens mij was het in het Hockey Magazine, dat dan toen een tijdschrift was dat uitkwam. Dat ik... Alle spelers hadden een... Ga je wel naar de Spelen, gaat deze niet naar de Spelen. En ik kreeg een strandstoel. Dat weet ik nog heel goed. En dat was een half jaar voor de Olympische Spelen. En een journalist schreef gewoon... Sylvia Carras gaat niet naar de Olympische Spelen, denk ik. Want ik had een strandstoel gekregen. Zo van, die gaat lekker op vakantie. Die haalt het niet. Want die is niet goed genoeg. Dat weet ik nog heel goed. Wat doet dat met jou op dat moment? Nou, voor mij, ik weet het nog wel goed dat ik dat heftig vond. Dat dat gewoon zwart op wit stond. Dat iemand dat schreef. En dacht ik, oh ja, ben ik inderdaad niet goed genoeg dan? En ik moest ook keihard werken, hoor, om de selectie te halen. Dus ja, achteraf denk ik, ja, het was ook gewoon zo. Maar op dat moment dacht ik, ja, kut. Maar het heeft me uiteindelijk ook natuurlijk wel een beetje boos gemaakt en getriggerd. Ja. Dus het was een half jaar voor de Spelen en ik dacht, nou, ik ga laten zien dat het me wel gaat lukken. Maar ik kan me voorstellen, volgens mij heeft Femke Bol haar finale op een donderdag of een avond gespeeld. Dus die heeft de hele dag op social media dingen kunnen lezen. Ja. Dat is weer van een hele andere orde. Die druk is natuurlijk wel langzaam opgevoerd. Maar dan, dit wordt de wedstrijd van de eeuw. Maar dan is er dus één opmerking, één vervelend iemand die iets vervelends over je zegt, ja, wat je zo van je apropos kan brengen. Ja, ja, media zijn wel echt, wat dat betreft, best wel belangrijk. Want je leest erover. Je moet je daar echt tegen wapenen om dan niet te denken, oh, dat is niet waar, of dat klopt niet, of ik stoor me er niet aan. Ja. Het heeft gewoon invloed. Ja. Ja, en ook een journalist die na afloop natuurlijk direct een microfoon onder je, of weet je, zo van, oh, maar je hebt geen goal gemaakt vandaag. Of ja, het is je niet gelukt om te scoren. Dat soort vragen kreeg ik ook best wel vaak. Ja. Nou, als je daar dan al mee bezig bent, van ik ben geen scorende spits, ik moet dat worden, ja, dan word je allemaal in getriggerd. Ja, ik neem aan dat jij de reacties ook op social media volgt die de atleten te verduren krijgen. Ja. Wie is er volgens jou feller en harder? De media nog steeds? Of zijn het gewoon de Jan en Alleman op X? Oeh, nou, ik denk X is wel heel heftig. Maar ik denk niet dat alle sporters daar op zitten. Dus dan is het toch wel de media eerder, denk ik. Ja. En dan is het niet alleen negatief, hè. Het is ook gewoon de verwachtingen. Van we verwachten dat Femke Bol goud gaat halen. Nou, ja, dat is best wel een hoge verwachting. Als heel Nederland in die paar seconden naar je zit te kijken. Ja. Het wordt wel opgevoerd natuurlijk. Ja, het beste advies wat vaak wordt gegeven is, lees de media gewoon niet en kijk gewoon niet op social media. Dat lijkt me heel lastig, want je wilt toch een soort van controleren wat over jou gezegd wordt. Ja, ik denk dat dat heel lastig is. Ja. Ik denk dat ze dat wel proberen. Dat hoor je sporters ook wel zeggen. Ik heb even mijn social media aan de kant gelegd. Ja, ik weet het niet. Er is ook wel eens een Olympische Spelen geweest dat ze helemaal niet op social media mochten, volgens mij, vanuit Team NL. Is ook wel eens gebeurd. Ja, dat is er gewoon bijna niet tegen te houden. Ja. We praten hier zometeen uitgebreid over verder. En ook hoe jij met de sportmaatschappij nu sporters begeleidt. Maar je bent ook de DJ van vannacht. Je wilde graag Douwe Bob horen. I Believe. Waarom die? Ja, nou, het is niet per se vanwege Douwe Bob. Maar ik dacht wel mooi om een beetje in de sfeer te blijven van de Olympische Spelen. Want dat is wel het nummer geweest dat ik eigenlijk 24/7 heb gehoord de afgelopen periode. Dus ik dacht wel mooi om nog even in de sfeer te blijven, toch? We gaan er naar luisteren. Tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe, I believe. I took a chance and sunk my teeth into the sweet poisoned apple, and I've been rained on ever since. The witches tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. But then I saw you in your red dress. You were bored and lonely, tired of following the rules. And we've been dancing through the fairy tales and made up stories. You make me howl just like a wolf. I believe, I believe, I believe, I believe. come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. Douwe Bob, I Believe, hoor je op NPO Radio 1. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons aan de lijn hangt oud-hockeyer Sylvia Karras. Heb je een vraag aan haar? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Sylvia, je zei net al dat de begeleiding die jij kreeg, ja, die was niet goed. Hè? Daar was je vrij duidelijk over. Jij hebt dus na een tijdje samen met Arlette van der Meulen de sportmaatschappij opgericht. Hoe is dat dan ontstaan? Waarom ben je daarmee begonnen? Nou ja, omdat ik toen ik stopte en ik, ja, het is eigenlijk een beetje dubbel. Ik merkte gewoon ineens, ik dacht ik ga het normale leven in, mijn tweede leven gaat beginnen, kom maar op. En toen merkte ik ineens dat dat dus helemaal niet zo makkelijk voelde. Dat ik echt dacht van, oh shit, ik ben nu gestopt. En wie ben ik eigenlijk? Waar wil ik naartoe? En ik stond er ook een beetje alleen voor. Ik dat gevoel van, wie gaat me nu helpen eigenlijk? Of ja, die was er niet. Dus ik moest het zelf gaan uitzoeken. En ik had op papier, dacht ik, ja, ik had gestudeerd. Ik had werkervaring. Ik was ook oké gestopt. Dus ik keek goed terug op mijn carrière. Ik was trots. Toen dacht ik, als ik al die facetten in huis heb en ik vind het nog moeilijk om een doorstart te maken naar iets anders. Hoe moet dat dan zijn voor sporters die dat niet hebben? Die geblesseerd zijn gestopt, die uitgeselecteerd zijn, die niet de Olympische Spelen hebben gehaald en dan ineens zonder iets in hun handen staan. En toen ben ik daar dus samen met mijn partner naar een beetje naar op zoek gegaan naar die verhalen. Van hoe is dat voor andere sporters? En toen bleek dat er eigenlijk iedereen er tegenaan liep. Iedereen? Dat kan toch niet zo zijn? Ja, echt. Iedereen die we spraken op verschillende manieren had zoiets van, ja, ik mis het. Ik vind het moeilijk. Ik weet niet wie ik ben. En toen zijn we, en op dat moment had je wel Randstad die sporters aan een baan hielp. Dat was er al wel. Maar die gingen daar ook mee stoppen. En toen dachten we, er moet iets zijn voor sporters. Gewoon echt waar de sporter weer centraal staat. Waarbij het gewoon gaat om aandacht geven aan die periode dat je stopt en iets anders gaat doen. Daar zo zijn we een beetje gestart. Ja, en eigenlijk omdat ik zelf wel de hulp nodig had, denk ik, die op dat moment er niet was. Ja, en als we dan kijken naar het soort atleet waar je dan mee te maken krijgt, dat zijn natuurlijk niet alleen mensen die aan de Spelen meegedaan hebben. Want dit gaat over sporters over de hele linie, toch? Ja, dat heeft ook wel meegespeeld. Want NOC-NSF die is er natuurlijk voor sporters met een status, voor deze Olympische sporters. Maar wij merkten ook sporters die we spraken die daar geen gebruik van konden maken, die geen status hadden op dat moment, die die konden niet hun bond bellen of een NOC-NSF of Randstad was er ook niet voor die sporters op dat moment. Dus nee, wij dachten van ja, dit geldt voor elke topsporter die alles voor opzij heeft gezet. Ja. En die aan de top van zijn kunnen heeft gepresteerd, maar gewoon nu iets anders wil gaan doen. Ja. Als ik een beetje hemelsbreed kijk naar het sportlandschap, dan zie ik dat bijvoorbeeld ook vanuit organisaties als de KNVB, er zijn er ook nu echt heel veel begeleiders actief die ook mentaal zich inzetten. Wat is volgens jou een beetje het kantelpunt geweest voor de sport in Nederland, waardoor organisaties hebben gezegd, joh, het is toch belangrijk dat we dat stukje reïntegrerende maatschappij, mentale gesteldheid en zo, wat hoger op de agenda zetten? Nou, ik moet wel zeggen, het was echt denk 2015, 2016 was er zo'n periode dat VWS ook wel geld daarvoor beschikbaar heeft gesteld. En dat gaat dan natuurlijk naar NOC-NSF. NOC-NSF heeft op dat moment gezegd, wij willen er ook ons hart voor gaan maken. Die heeft Team NL het Work opgericht. En toen is er een beetje, toen zijn er meerdere organisaties geweest die zeggen, nou, ik wil hier graag wat voor betekenen. Daar hebben we best wel hard voor gelobbyd. En toen is het een beetje begonnen. Dus ja. Ik denk zo in 2015, 2016, toen is het een beetje opgestart, is er meer aandacht voor gekomen. Dat is heel langzaam gegaan hoor. Maar daar is wel een beetje begonnen. En vooral vanuit verschillende partijen, zoals wij, vanuit de sportmaatschappij, maar ook NOC-NSF, die toen heeft gezegd van ja, dit kan eigenlijk niet meer. Er moet wat veranderen. En er moeten meer programma's komen en aandacht voor deze sporters. Ja, ik moet ook wel denken aan Epke Zonderland. Want die was volgens mij een van de eerste die echt heel open was over dat hij daarna studeerde. Ja, en dat hij graag arts wilde worden. Ja. En dat hij, daar was hij heel open over. Iedereen wist dat. Heeft dat geholpen? Ja, we gebruiken hem wel vaak als voorbeeld, omdat hij er zo open over was. Ja. Henk Grol heeft ook op een gegeven moment, ik weet niet meer welk programma hij zat, maar die heeft het in de krant ook genoemd. En die heeft ook op tv gezegd, nou, er is geen begeleiding. Er zijn meerdere sporters die op een gegeven moment hun verhaal hebben gedeeld. En die ofwel hebben aangegeven, het moet veranderen. Ofwel, zoals Epke, gewoon hebben gezegd van, ja, dit is belangrijk voor me. Dus ik heb een moeilijke studie daarnaast. En ik zet soms mijn sport stil en dan weer mijn studie. En dat heeft hij natuurlijk best wel goed gedaan. Ja, waarom zijn sporters zich daar dan meer en meer over gaan uitspreken? Ja, omdat het gewoon op een gegeven moment, dat was echt wel een hele grote ambitie, denk ik, op dat moment in topsportland, om bij de eerste 10 medaillewinnaars landen te komen van de Olympische Spelen. Dus de top 10 ambitie lag heel erg op presteren. En er waren gewoon de focus op een topsporter zijn, zo van de topsporter als een fulltime beroep, dat kwam in die tijd wel op. Dus het was steeds meer normaal dat je volledig focus op je sport ging leggen. Ja. Dat betekent dus dat je er steeds minder naast kan doen. En er is ook onderzoek geweest op dat moment. Het Mulier Instituut doet heel veel onderzoek naar hoe voelen topsporters zich. Hebben ze begeleiding gehad? Uit die onderzoeken kwam ook naar voren. Ja, topsporters hebben helemaal geen toekomstperspectief. Die zien het niet zitten. Die weet niet wat ze in de toekomst willen gaan doen. En dat soort cijfers, feiten en die verhalen van die topsporters hebben wel geholpen om ergens een kentering van het moet eens anders. Ja. Ja. Nou ja, wat ik ook wel een interessante uitspraak van Epke vindt, die ook laatst bij een interview met NOS heeft gebezigd, is: in het turnen was ik op het laatst een veteraan. In de medische wereld ben ik nog een rookie. Ik sta onderaan de ladder en moet weer helemaal omhoog klauteren. Dat houdt me scherp. Is dat echt wat het is? Dat je eigenlijk, nou ja, opnieuw, je begint weer op nul. Voelt het zo? Ja, je begint echt op nul. Ja, het voelt echt zo. Je begint gewoon op nul. Je hebt geen ervaring. Nou, dan heb ik het nog. En dan heb je sporters die gewoon een studie hebben gedaan. En je hebt sporters die helemaal niks hebben gedaan. Er zit echt nog wel verschil tussen. Je hebt echt het gevoel, oké, ik begin nu helemaal weer van voren af aan. Waar ik me op het veld echt heel senang voelde. Ik wist precies wat ik moest doen, wat er van me verwacht werd. Dan kwam ik ineens in mijn eerste baan. En ik wist echt niet waar ik moest beginnen. En dan heb je het over de inhoud, maar ook niet hoe je in een werkend leven ingaat. Ja, hoe werkt dat? Geen idee. Ja. Ja, dat is gewoon, je begint gewoon op nul. Nee, Nederland is op veel terreinen een echt wel een sportland te noemen. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in landen als Amerika, waar het echt, weet je, de top van de top bereiken, ook los van een Olympische status, dat daar nog meer aan de orde van de dag is. Ja, en hoewel ze daar vaak wel, en dat is natuurlijk heel zwart-wit gezegd, maar wel vaak hun sporters wel meer op een voetstuk plaatsen. Dus het is niet zo. Ja, daar is het wel weer, in Amerika is het volgens mij wel weer iets meer van, ja, topsporters hebben echt status en die kunnen wat en die worden wat langer geëerd. En ik heb soms het idee dat in Nederland is het natuurlijk misschien iets nuchterder. Zo van, ja, je hebt topsport gedaan, maar ga nu eerst maar werken. Ga maar gewoon beginnen. Laat maar zien wat je kan. Ja. En dat is wel anders. Nee, ik heb wel bijvoorbeeld over Amerika gelezen dat sporters die aan het eind van hun Latijn zitten, dat zeker echt een procent of 20, 30, dat die al binnen 5 jaar al hun geld en hun status kwijt zijn, bewijs van. Dus dat op een voetstuk plaatsen, absoluut. Alleen inderdaad, de val die is, hoe hoger je staat, des te harder de val, lijkt het wel. Ja. Ja, en je moet het natuurlijk een beetje zelf uitzoeken dan ook. Ja. Maar je moet je voorstellen dat inderdaad de sporters die nu tijdens de Olympische Spelen natuurlijk door bij iedereen bekend zijn geworden. Nou, neem een Femke Bol, als die nu in achter een bureau moet gaan zitten in een bedrijf. Ja, waar moet je beginnen? Ja, dat is natuurlijk best wel een overgang van de held op de atletiekbaan en dan nu ineens het bedrijfsleven in, bij wijze van spreken. Nou ja, als we het inderdaad over die begeleiding zelf hebben. Want stel, ik ben een oud sporter en ik zeg, hey, ik ben net gestopt, ik bel jullie op. En dan? Ja. Hoe gaat het dan verder? Ja, bij ons kun je terecht voor verschillende vragen. Maar we hebben gewoon. Wat wel leuk is om te vertellen is, wij zijn eigenlijk direct gestart met. Oké, het moet een soort groepsprogramma zijn bij ons. Wij geven echt persoonlijke begeleiding aan topsporters. Dus bij ons gaat het echt om aandacht geven aan het hele transitiestuk. Dus de hele persoonlijke ontwikkeling. Wie ben je? Waar wil je naartoe? Wat heb je al gedaan? Waar wil je graag uiteindelijk terechtkomen? Welke keuzes ga je maken? En dat klinkt een beetje vaag, maar het gaat heel erg om... aandacht geven aan je transitie. Dus we hebben een groepsprogramma ontwikkeld van 3-4 maanden... waarin je met een groep oud-topsporters, of actieve topsporters... die willen gaan stoppen, echt aan je persoonlijke ontwikkeling gaat werken. En dat is wel heel leuk, want wat ik altijd heb gezegd is... alle sporters vallen ook weg om je heen. Dat zijn wel allemaal gelijkgestemde mensen die dezelfde ervaring hebben. Ja. Dus wij zijn heel erg begonnen met het idee van... Oké, de sporters staan centraal, wat wil jij, waar wil je naartoe? Maar ook, ga dit delen met andere topsporters. En dat is heel, heel leuk. Dus je stapt in bij ons in een programma. Je gaat je eigen persoonlijk traject aan. Maar je doet dat in een groep van topsporters. Die spreken allemaal dezelfde taal. Hebben allemaal dezelfde issues. En dit gaan ze ook echt met elkaar delen. Dus zij helpen elkaar in dat proces. Ja. Weet je wat mij opvalt aan de vraag... zeker die topatleten het leven na hun sport moeten gaan tackelen? Als ik bijvoorbeeld kijk naar voetballers... dan is het voor hen heel gangbaar dat zij ook echt in de voetballerij blijven. Ja. Dus ze worden coach in opleiding, assistentcoach, technisch trainer... keeperstrainer, et cetera. Maar het lijkt alsof dat anders is voor bijvoorbeeld mensen... die in de atletiek hebben gezeten of weet ik veel wat. Heeft dat gewoon te maken met de rijkwijde van die sporten? Of zit dat hem in iets anders? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Het voetbal is wel echt een wereld apart. Dat zie je natuurlijk ook bij de Olympische Spelen. Het is wel echt een aparte sportwereld voor mijn gevoel altijd. Er zit heel veel geld. Je kunt het misschien ook makkelijker ergens aan de bak en dan goed geld verdienen. Het is ook comfortabeler om erin te blijven. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel veel sporters zie weer het coachvak instappen of training geven. Of, er zijn wel meer sporters die dat doen. Ja. Maar in de voetbal is het wel, het is gewoon heel comfortabel natuurlijk om daar te blijven. Groot netwerk, veel sponsoren, veel geld. Ja, dat is wel echt een hele andere tak van sport. Ja. Bellen ook voetballers jullie op dan? Die zijn er zeker wel. Ja, veel vrouwelijke voetballers ook. Hè. Die hebben heel lang geen status gehad. Nu tegenwoordig wel, dus wordt wat beter voor ze gezorgd. Ja. Maar er zijn wel veel vrouwelijke topvoetballers die bij ons programma stappen, zeker. Want daar heeft het dus heel erg mee te maken, met die status. En daardoor zullen dus mannelijke voetballers minder snel bij jullie aankloppen. Dat is even een aanname van mij, maar dat is wel wat ik zie. Omdat in die wereld, je hebt echt over hele andere gelden. Verdienen veel geld met hun sport. Dus van als jongs af aan, veel focus. Ze worden daarin ook echt op hun club opgeleid. Of een Nederlands team, maar het is makkelijk misschien om daar te blijven. En daar gewoon je geld te verdienen. Nou. Ja, die stoppen met een heel andere, niet met mentaal een ander gevoel. Maar wel met een andere financiële... De rekening over het algemeen. Iemand die ook op jullie website wordt genoemd, die jullie hebben geleid, is een oud keeper van het Nederlands elftal, Sari van Veenendaal. Ja. Hoe is dat gegaan, die begeleiding? Wat wel leuk is, we hebben op een gegeven moment de mogelijkheid gehad, ook vanuit de KNVB en hun sponsoren, om iets voor de Orale Winnen te kunnen betekenen. Dus we hebben op dat moment ook tijdens hun actieve loopbaan nog konden zij gewoon gebruik maken van ons aanbod. Hm. En dus ook heel erg van, wat wil je, waar sta je nu, wil je door na een groot toernooi, en wat wil je naast je sport doen? En dat was heel erg, dat ging toen heel erg over dat je onbezorgd je op je sport kan richten als je weet wie je daarnaast bent. En als je weet dat je daarnaast een maatschappelijke carrière opbouwt. En dat was onwijs mooi, want het begint natuurlijk niet als je stopt. Idealiter ben je al tijdens je carrière bezig met wat wil ik eigenlijk nog meer? Wat wil ik doen als ik niet aan het trainen ben? En dat hebben we toen met die Oranje Leeuwinnen wel mooi kunnen doen. Ja, heb je voorbeelden van die maatschappelijke carrières? Dus de levens na topsport. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Wat sporters doen bijvoorbeeld? Ja. Er zijn natuurlijk sporters die op zoek zijn naar... wat wil ik überhaupt doen? Dan heb je het over een studie. Veel volleyballers die spelen in het buitenland. Dat is best wel lastig om een studie op te starten terwijl je... nu in Italië volleybalt en dan over 2 jaar naar Turkije gaat. Ja. Dus die zijn dan vaak bezig met... kan ik dan online, een cursus, een opleiding psychologie doen bijvoorbeeld? Of kan ik een taal leren? Of Of kan ik werkervaring opdoen naast mijn sport? Mm-hmm. Dus dat zijn wel vragen die spelen. Of weet je, sporters die dan een half jaar voor de Olympische Spelen bij ons in een programma stappen en zeggen, ja, na de Spelen ga ik stoppen. Maar ik wil nu al gesprekken voeren met bedrijven, zodat ik na de Olympische Spelen weet, nou, misschien wel waar ik ga werken. Ja. Of dat ik die netwerkgesprekken weer op kan pakken en heel makkelijk de volgende stap kan zetten. Dus het gaat vaak meer om, ja, sommigen gaan 2-3 dagen werken naast hun sport. Mm-hmm. Want sommige sporters, ja, die verdienen daar niks mee, dus die moeten er iets naast doen. Ja. Ik denk zeker bij, als je het hebt over 3x3 basketbal, die hebben echt keihard moeten werken om dit te kunnen doen. Die hebben echt allemaal wel daarnaast iets gedaan. En dat varieert denk ik van werken tot een studie, tot cursussen. Of, nou ja, dat wisselt natuurlijk heel erg per persoon, maar dat iets daarnaast doen, laat het ook allemaal een beetje relativeren, toch? Dat je de ene keer aan het trainen bent en de andere keer misschien op de collegebanken zit. Dat is ook lekker. Ja, wat is er dan anders aan jullie begeleiding als ik nog actief ben als sporter dan wanneer ik al gestopt ben? Ja, het gaat veel meer om de focus op wat je ermee wil. Er stappen sporters bij ons in een programma. De een wil, heeft gewoon een baan nodig. Die zegt, ja, ik ben gestopt, ik heb geen werk, ik heb geen geld en ik weet niet wie ik ben. Dus dan ga je met beide aan de slag. Dan gaat het heel erg over die persoonlijke begeleiding. Maar ook, ja, uiteindelijk misschien wel willen gaan werken. Ja. Nou, we doen ook een programma voor Team NL at Work. Dat is heel leuk. Dat is echt voor Team NL sporters. Daar zitten ook actieve en gestopte sporters bij elkaar in een programma. En sommigen gaan dan nog naar de Spelen. Dus die zeggen, ik wil iets naast mijn sport doen, zodat ik na de Spelen beter kan stoppen. En daar zitten dus sporters die zeggen, ja, maar ik wil gewoon, ik ben nu gestopt. Ik heb straks helemaal geen uitkering meer. En dan wil ik gewoon gaan werken. Ja. En dan heeft Team NL at Work ook nog wel initiatieven die sporters aan een baan helpen. Dus die kunnen dan na ons programma, weten ze iets beter wat ze willen, weten ze iets beter wie ze zijn. En dan gaan zij daarna solliciteren bijvoorbeeld. Ja. Dus dan gaan ze met bedrijven in gesprek. Maar ik heb geen werk, ik heb geen geld. Hoe betalen ze jullie dan? Ja, wij zijn een stichting. En als we een programma doen voor Team NL at Work, dan vergoedt Team NL at Work dat. Die worden ook gesubsidieerd door het ministerie van VWS. En bedrijven die letterlijk zeggen, nou, ik wil best een programma voor een sporter betalen. Dus ik ondersteun. Die ondersteunen ons dan als de sportmaatschappij zijnde. En die ondersteunen eigenlijk gewoon een programma voor die sporters. Ja. En dat is wel heel mooi. Dat is op zich wel heel mooi. Dat is een mooie combinatie, omdat die sporters daarna natuurlijk ook gebruik kunnen maken van deze bedrijven die bij ons een programma financieren. Ja, sporters hoeft bij ons niet te betalen, nee. Het lijkt me wel, als je op een gegeven moment voor die keuze komt te staan van, ja, wat wil ik, wat vind ik interessant en zo, dat lijkt me heel moeilijk kiezen. Juist omdat wat Ruben al eerder in het gesprek zei, je leven die staat volledig in het teken van die ene sport. Ja. Dus het lijkt me ook dat alles qua interesses en ook je leefwereld, die wordt natuurlijk ontzettend klein, omdat je vooral met gelijkgestemden zit. Helpen jullie ze ook daarmee? Van, joh, hoe kom je er überhaupt achter wat je interessant zou kunnen vinden? Ja, het gaat heel erg. We beginnen echt heel erg. Het programma duurt niet voor niets een paar maanden. Dus je gaat heel erg terug naar wat brengt de sport me al? Dus het zijn natuurlijk veel verschillende vragen als je al gestopt bent of nog actief bent. Maar wie ben ik eigenlijk geworden al? Door het überhaupt in het leven, maar ook nog eens door de sport. Want het vormt je natuurlijk wel, hè? Als je topsport hebt gedaan, het vormt je. Absoluut. Je ontwikkelt competenties. Je maakt een ontwikkeling door, je ontmoet mensen. Dus je start natuurlijk niet met nul. Nee, we hadden het er net al even over van, maar je start natuurlijk niet nul, ook al voelt het zo. Ja. En dan een netwerk opbouwen, dus in gesprek gaan met mensen. Ja, dat is echt super belangrijk. Dat je gewoon tegen mensen gaat zeggen, zoals Epke eigenlijk doet, dit is wat ik doe en dat is wat ik leuk vind en dit is waar ik naartoe wil. Zodat mensen je gaan helpen. Dus daar begeleiden we ook wel in. Maar het is heel erg ontdekken wie ben ik, wat wil ik en welke keuze ga ik maken. Maar ja, het is eigenlijk net als dat je vanzelf, als je zelf bedenkt, je komt uit je studie en je gaat het maatschappelijke leven in. Ja, 5 jaar later sta je misschien wel heel ergens anders. Dus het gaat niet zozeer om de droombaan van je leven vinden. Het gaat veel meer om welke keuze wil ik nu maken. En wat vind ik leuk en waar liggen mijn interesses en waar ben ik ook nog eens goed in. Nou, die combinatie maakt dat je op een gegeven moment ergens gaat beginnen. En dan begin je eigenlijk gewoon aan je eerste baan. We praten hier zo meteen weer over verder. Eerst weer muziek. Je wilde graag open horen van Waan. Waarom die? Ja, omdat ik ook tijdens mijn sportcarrière heel erg heb geleerd om van jazzmuziek te luisteren. Het is een beetje jazzy, maar wel met, in combinatie met elektronisch. Het is een beetje funky en ik dacht, het is midden in de nacht. Ik vond het wel toepasselijk. Dus het is lekker om naar te luisteren. We gaan luisteren. Naar de nacht is zwart van Omroep Zwart. En dit was Waan Open. Ja, en bij ons aan de lijn hangt nog steeds oud-hockeyer en van de sportmaatschappij. Sylvia Karris, heb je een vraag aan haar? Of wil je wat laten weten? Heb je misschien een leuke boodschap aan Sylvia? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Om gelijk even met de deur in huis te vallen, Sylvia. Wij krijgen een bericht binnen van Wilbert. Hij vraagt aan ons, aan jou. Wat vind jij van het stoppen van Lindsay van Zundert? En met name met het oog op als je geen backup hebt en je staat er als voormalig sporter eigenlijk helemaal alleen voor. Wat vind je daarvan? Ja. Want ze is tamelijk jong. En even voor de duidelijkheid, zij is een kunstschaatser die gisteren haar vertrek heeft aangekondigd. Ja. Ja, wat vind ik daarvan? Dat is een goede vraag. Ja, weet je, hij vraagt het denk ik omdat ze als nog zo jong is. Ja. En, ja, weet je, soms is het gewoon ook een pittige sport, denk ik. En ik denk dat veel sporters al op hele jonge leeftijd best wel veel hebben gedaan en voor opzij hebben gezet. En dat maakt het extra lastig om maar door te gaan. Want ja, je komt jezelf ook tegen. Dus dat kan een reden zijn ook natuurlijk om te stoppen. Ja, en als het gewoon best wel zwaar is en je moet er echt wel heel veel voor opzij zetten. En het heeft je ook wel echt gevoed. Dan wordt het op een gegeven moment een moment om te stoppen. Dus ja, wat vind ik daarvan? Dat is natuurlijk een hele persoonlijke keuze. Soms kan het een hele knappe keuze zijn. Dat vind ik sowieso. Als het een eigen bewuste keuze is om te stoppen, is het best wel knap. En soms het ook wel, ja, natuurlijk is het soms ook zonde op jonge leeftijd. Want je hoopt dat iemand het zo leuk vindt en er zoveel energie van krijgt. Dat er nog meer in zit. En dat is toch ook de leeftijd dat je alles. Dat is toch de leeftijd dat je alles moet geven. Ze is 19. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel hoe de buitenwereld ernaar kijkt. Ja. En de buitenwereld weet ik niet wat je er allemaal voor moet doen en laten. En wat je er allemaal. Wat je tegenkomt. En het is ook een leeftijd waarin je denkt van ja, ik wil ook andere dingen doen. En ik wil ook leuke dingen doen. Ik wil. Wat vind ik daarvan? Vind ik altijd een hele lastige. Want als buitenwereld, en dat is misschien precies het hele probleem. Als buitenwereld weet je niet. Zie je nu ook met de Olympische Spelen. Je weet niet wat al die sporters ervoor hebben moeten doen en laten. Hoe zwaar die weg er naartoe is geweest. Ja. En dat zie je namelijk niet. Ja, over de weg ernaartoe. Hè, we hebben het al in dit gesprek hebben geprobeerd om daar een beeld bij te krijgen. Maar iets waar we het nog niet heel veel over gehad hebben. Je hebt het althans wel, je hebt het een paar keer genoemd. Maar wat veel mensen volgens mij nog niet weten, is het feit dat je in de aanloop naar de volgende spelen ook heel erg bezig bent met sponsoring en fondsen werven. Want het is niet zo dat het geld zeg maar uit de lucht komt vallen voor veel atleten. Nee. En zeker voor de wat kleinere sporten. In hoeverre draagt dat bij aan een beetje de mentale moeilijkheidsgraad van het zijn van een Olympisch atleet? Alles. Heel veel. Want je ziet gewoon sporters die er alles voor opzij moeten zetten. Mentaal, maar ook dus financieel. Die er geen geld hebben om alles te bekostigen. Ja, ik kom zelf uit de hockeysport. Dat was best wel comfortabel wat dat betreft. Weet je, was best wel veel. Daar zit iets meer. Ja, daar krijg je gewoon meer. Wordt meer geregeld. Wordt goed geregeld. Maar neem een Tristan Thule. Dat is een schermer. Die op de afgelopen Olympische Spelen ook mee heeft meegedaan. Ja, die heeft zijn hele weg naar de Spelen helemaal zelf moeten bekostigen en regelen. Wauw. Ja, dat draagt wel bij aan hoe je je sport beleeft. En dan kom je denk ik vaker op momenten te staan van ja, kan ik nog wel doorgaan? Ja. En dat geldt voor best wel veel sporten eigenlijk. Hè? Ja. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je het allemaal maar krijgt. Dus de weg naar Olympische Spelen is dan best wel lang. Van hoe ga ik de komende 4 jaar met geld naar elk toernooi sporten naar het buitenland moeten? Moeten dat dan zelf betalen? Moeten sponsoren regelen. Zo'n Tristan die dan even zit. Je zit waarschijnlijk thuis ook slides te maken om weer bij bedrijven in de picture te komen, om geld te krijgen, om weer naar het volgende toernooi te kunnen. Ja, dat weten mensen natuurlijk niet. Nee. Dus als hij bijvoorbeeld op de Spelen staat en ik zie hem presteren en ik denk wat fantastisch dat hij daar is en dat het hem gelukt is. Terwijl andere mensen kijken misschien van oh, ja, jammer, is niet gelukt, naar het volgende fragment. Ja. En dat is natuurlijk wel even, dat weet je, dat is ook logisch. Maar dat maakt wel uit of je dus zoals Lizzie op een gegeven moment een beslissing neemt van ik kan dit niet meer doen. Is dat dan ook de reden dat sporters vaak direct na een groot toernooi of direct na de Olympische Spelen stoppen? Want dat zien we best vaak. Ja, dat is natuurlijk weer een momentopname. Van ga ik weer een nieuwe cyclus in? Ga ik dat weer doen? Kijk, zeker na de Olympische Spelen is altijd weer een moment van oké, bezinnen. Wat is het volgende toernooi? Nou, ik geloof dat bijvoorbeeld beachvolleybal moest al meteen weer een EK, geloof ik, spelen. Dus die hebben daar wel wat minder tijd voor. Maar nu is het wel weer een moment van ja, wat is het eerst volgende toernooi? Dat is vaak een EK of een WK of een kwalificatie, ga ik me weer helemaal opladen voor iets totaal anders. Ja. Ja, het is gewoon een momentopname. En ga ik stoppen of niet? En veel sporters zwaaien af na de spelen, want dat is echt zo'n meetmoment. Ja, we hadden het net ook over een paar keer over Epke Zonderland. En het is een onderdeel van zijn charme. En laat ik het even zo zeggen, als topsporter was natuurlijk ook het feit dat hij zei van joh, ik studeer ernaast. Hè. Ik ben met geneeskunde bezig. Nou, hij is nu actief als arts. Maar ja, voor de meeste topsporters is het zo dat die hun imago wordt één en één natuurlijk één op één in verband gebracht met de sport die ze uitoefenen. En op een gegeven moment, als je inderdaad weer helemaal vanaf nul moet beginnen bij je reïntegratie in de maatschappij. Ja, hoe verandert dat als je eenmaal gestopt bent? Je gaat ineens van iemand met een topstatus naar iemand die dat misschien niet heeft en gewoon ergens weer onderaan moet beginnen. Ja, dat is op gevoelsniveau. Dus daarom gaat het heel erg over identiteit. Ik weet nog goed dat ik op verjaardagsfeestjes, dat ik het gevoel had dat mensen niet meer zo goed wisten wat ze aan me moesten vragen. En dat echt, dat hoor ik heel veel sporters zeggen van ja, mensen weten eigenlijk niet meer zo goed hoe ze me moeten benaderen. Want ja, ik weet zelf al niet wie ik ben nu zonder die sport en wat ik wil doen. Laat staan dat een ander dat dan weet. En dus je wordt heel erg getriggerd op oké, mensen vinden het fijn om over je sport te praten. Wat is je volgende toernooi? En waar ben je mee bezig? En of ik heb je gezien. Je bent ineens een mens. Ja, nu is het van, wat, dan moet je ergens anders over praten. Dus heel veel sporters merken we ook in onze programma's, vinden dat heel lastig. Ja, want hoe was dat bij jou? Want daar vraagt Maarten ook wel iets interessants over in de NPO Radio 1 app. Die zegt, ja, heb je dan nu nog voordeel van jouw professionele sportcarrière? Ja, nou nu weer wel, omdat ik nu natuurlijk voor de sportmaatschappij, ik coach ook zelf sporters, dus ik heb veel profijt van mijn eigen ervaring die ik daarin kan gebruiken. Maar ik heb heel lang daar ook geen gebruik van gemaakt, want in het begin dacht ik, ik wil gewoon even uit die sport, ik wil iets totaal anders doen. Dat is ook een beetje een gekke contradictie, je wil eigenlijk ook heel erg op zoek naar wie ben ik dan daarnaast, dus dan helpt het niet als je maar in die sport blijft. Maar nu denk ik van ja, het was ook wel weer super mooi. Dus ik probeer nu ook wel weer de profijt van te hebben. En in mijn coaching, in mijn werk, juist dat meer te laten zien en erover te vertellen. Ja. Maar ik heb, en dat gaat dan over mij, maar ik zie nog steeds elke sporters die bij ons in het programma stappen, die hebben het nog niet. Die noemen het niet eens op LinkedIn of in een sollicitatiebrief of op hun cv. Daar maar staat hun naam dus gewoon is niet vaak op. Wel genoeg, toch? Nee, het merendeel kennen mensen natuurlijk niet. Nee. Ja. Dus dat zeggen ze ook, weet je, nu de als je de handballers tegenkomt nu op straat, zeker in teamsporten. Mensen ook niet precies. Ja. Alleen de grote namen weten mensen vaak wel op te noemen. Ja, Amber dus weten ook vaak niet. En Murphy de Jong, ben ik hartstikke trots op. Ja. Nee, wat ik me ook wel vraag, er zijn ook wel, kijk, jij hebt er bewust voor gekozen om te stoppen met de sport. Ja. Dat doet niet iedereen, want er kan natuurlijk ook een blessure opspelen, waardoor het gewoon niet meer gaat. Zit er dan nog verschillende verwerking daarvan? Heel veel, ja. Het is ook wel een stukje rouwverwerking dan. Van je moet dus afscheid nemen van de sport terwijl je er zelf niet voor hebt gekozen. Rouwverwerking, ja? Ja, het is natuurlijk een heel groot woord. En ik heb, weet je, het klinkt negatief, maar het is het soms wel. Als je natuurlijk ineens niet meer bij de selectie hoort. Je hoort dat je er niet meer bij hoort. Dat je droom van over 4 jaar op de Spelen staan niet doorgaat. Dan is het wel. Dan moet je jezelf gaan losweken van iets waar je dacht nog vol voor te gaan. Ja, dat daar afscheid van nemen. Wij staan in ons programma ook wel stil hoor. Bij wat heeft het sportje gebracht? Hoe kun je een plek geven? Want heel veel sporters, ik heb wel eens een sporter gehad die zei, ja, dankzij de stofsport zit ik nu zonder baan. En zonder zonder enig idee wat ik wil. Hoe gezond is topsport dan? Omdat het zoveel invloed heeft op iemands leven. Ja, beide. Het is heel gezond, omdat je er het vormt je als mens en je krijgt er heel veel geluk uit. Maar het is ook soms ongezond, omdat je over je grenzen heen gaat en dus soms in sommige gevallen zo stopt. Ja, het gebeurt natuurlijk ook. En natuurlijk zijn er ook sporters die gewoon goed stoppen en die denken, ik ga nu iets anders doen, maar ik weet niet wat ik wil. Dat zijn hele gezonde vragen. Ja. Die heb je ook. Ja. Sylvia, over de druk die je als topsport ervaart, ja, daar kunnen we het volgens mij redelijk zijn we het redelijk snel over eens. En zeker op de Spelen. Wat mij opvalt is dat, dat de Spelen, en dat merkte ik bij deze editie echt heel erg, dat het op sommige punten echt een steeds sterker politiek karakter lijkt te krijgen. En dan niet vanuit de Spelen zelf, maar vanuit wat mensen van de Spelen vinden. Dus dat gaat vanaf de openingsact tot aan landen die wel of niet mee mogen doen, et cetera, et cetera. Ja. Draagt dat ook bij aan de druk die atleten ervaren? Ook al heeft dat niks met hen persoonlijk te maken? Nou, wel minder. Dat, ja, het hangt vanaf. Kijk, als je in een land speelt waar het gaat over mensenrechten, dan heeft dat, speelt dat natuurlijk wel mee. Ja. Maar in dit geval denk ik, je bent als sporter zo gefocust op je sport. Kijk, corona in Tokio heeft natuurlijk heel veel impact gehad. Dat Absoluut. Is iets heel anders. Zeker. Maar in dit geval ben je natuurlijk als sporter zo gefocust op je sport. En dat je daar gewoon je prestaties wil leveren. Dat het wat minder impact heeft. Discussies rondom de Spelen, ja. Ja, tot slot Sylvia. Wat is de ultieme tip voor topsporters die willen terugkeren in de maatschappij? Sta stil bij de transitie. En neem de tijd om echt te ontdekken wie je bent naast je sport. Dat is wel echt. Neem daar gewoon de tijd voor en vraag om heel veel hulp daarbij. Het is gewoon niet de makkelijkste weg. Nee. Dankjewel voor dit gesprek. Sylvia Karras, oud-hockeyer en oprichter van de Sportmaatschappij. En heel veel succes nog met alles wat je gaat doen. Dankjewel. Ja, dankjewel. En jullie ook. Na het nieuws van 5 uur hebben we nog een heel uur De Nacht is Zwart voor je klaarstaan. Maar eerst het NOS Journaal. Graag tot zo. Radio 1. 5 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Hevige regenval heeft tot problemen geleid in Wenen. In sommige wijken van de Oostenrijkse hoofdstad viel in een uur tijd meer regen dan normaal in een maand. De stortbuien leidden tot ondergelopen straten en tunnels. Meerdere automobilisten werden overvallen door het snel stijgende water en moesten uit het raam van hun auto klimmen. Een vrouw bij een bushalte kwam ten val, werd door het water meegesleurd en kwam onder een stilstaande bus vast te zitten. De Oostenrijkse hulpdiensten hebben haar bevrijd. Op het strand bij Scheveningen is gisteravond een zwemmer vermist geraakt, meldt Omroep West. De politie en de KNRM hebben naar hem gezocht met onder meer boten en een helikopter, maar hij is niet gevonden. Via Burgernet werd opgeroepen naar de man van 40 uit te kijken. Eerder op de avond werd er in het water bij de Maasvlakte in Rotterdam gezocht naar een jongen van 8, maar zonder resultaat. De zoekactie gaat vandaag verder. In Israël zijn gisteravond 10.000 demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is een akkoord de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas nog meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. In Leipzig zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. 2 van hen zijn zwaar gewond. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. De attractie stond op een festivalterrein. Halverwege de avond vlogen 2 gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. Het weer. Vooral in Limburg en in het oosten regen. Het is een graad of 15. In de ochtend trekt de regen weg. Later op de dag overal droog bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Welkom in het laatste uur van De Nacht is Zwart. We blijven nog eventjes in de sport met straks het bijzondere verhaal van Foekje Dillema. Maar je mag natuurlijk ook nog steeds reageren op de stelling van de nacht. En vandaag is dat: er moet meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van sporters. Eens of oneens, laat het weten in de NPO Radio 1-app. Ja, en ook gaan we deze uitzending weer terug naar Curaçao. Want daar is het nog steeds 17 augustus. De dag waarop verzetstrijders strijder Tula in 1795 met tientallen anderen tot slaafgemaakte in opstand kwam. Volgens Dylan Romeo van D66 verdient hij een nationale herdenking. En niet op Curaçao, maar juist hier in Nederland. Daarover straks meer. Eerst muziek, pas net uit. Maar ik voorspel dat dit een nog grotere hit gaat worden dan het nu al is. 8 miljoen views nu al op YouTube binnen een dag. Dus dat zegt al veel. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm alive. Je bent nodig. Omroep Zwart. Oh mannekes, dit gaat echt niet. Fuck. Mijn papa is Francis Okolie Njote. Geboren in het zuidoosten van Nigeria op 23 september 1954. Of dat denken we toch. Je zei toen tegen mij dat je eigenlijk 10 jaar ouder bent dan 66. Ik denk dat je liegt. Liegt? Het is blijkbaar is daar toch wel iets mee gebeurd met dat dossier. Dat je niet in zijn kaart laat kijken, dat je duidelijk aan het liegen is of iets aan het achterhouden is. Police. Maar hoeveel vrouwen zijn er nu al? Hallo, Jasmin. Hallo, met Dennis. Zeg nog eens de naam van die vrouwen. Ik heb een paar films van Auschwitz gezien. Het is niet different. Daar was je wel redelijk doorgetraumatiseerd. Letterlijk het omgekeerde van hoe wij die kennen. Dit is Ouder. Een podcast van mij, Raf Njotea, en mijn goede vriend Lander Kennis, voor Radio 1. Alleen moet het mij zo eindigen voor hem, hè? Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was? Ik ben allemaal wat bezig geweest, ja. NPO Radio 1. EO Podcast. Meiden van mijn leeftijd gingen stappen, of naar de bioscoop, of waar dan ook. Ja, daar had ik natuurlijk geen tijd voor. Sport beheerste jarenlang het leven van onze gasten. De cups en de landstitels, en daar doe je het voor als voetballer. Maar het is wel heel fijn dat je gewoon ook als persoon kan ontwikkelen. Maar zij ontdekte, er is leven na de sport. De grote vraag is, welke wijsheid uit de topsport nemen ze mee in de rest van hun leven? Dat is wel iets wat ik dan wel anders zou hebben gedaan als ik daar nu op terugkijk. Weet je wel? Van eigenlijk gewoon veel sneller mijn teamgenoten en staf om hulp vragen en eigenlijk neerleggen van hoe ik me op dat moment voelde. Met andere woorden, wat zijn de levenslessen van Danny Blind, Maartje Paume, Annemarie Verstappen, Edith Bos, Henny Kuiper en Michel Mulder. Geniet er gewoon van dingen waar je mee bezig bent en zoek naar iets waar je heel erg goed in bent en haal daar het maximale uit. Ik ben Kiva Alouche en in deze podcast praat ik met de sporters en een door hen gekozen gast over het leven na hun carrière. Abonneer je op Meer dan Goud, de podcast. In je favoriete podcast-app of kijk op eo.nl/meerdangoud. NPO Radio 1. EO. Meer dan Goud. De podcast. Ik ben Wansi. En ik ben Finny. En in de podcast Domme Vragen Bestaan Wel onderzoeken we wat ongemakkelijke, pijnlijke, directe, grappig bedoelde of kwetsende vragen en opmerkingen met iemand doen. Dus, wil je weten wat je niet moet vragen aan iemand die net te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft? Waarom iemand die dik is niet op jouw dieetadvies zit te wachten? En ben je benieuwd wat een man die op mannen valt wel wil horen? Luister dan naar de nieuwe Avrotros podcast Domme Vragen Bestaan Wel! Oh, kind of game I play. Charles en Eddie op NPO Radio 1, Would I Lie to You? Je kan nog steeds reageren op onze nachtstelling. En die is vannacht: er moet meer aandacht zijn voor de mentale begeleiding van topsporters. Eens of oneens? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En terwijl wij al die antwoorden verzamelen, luisteren we eerst naar een podcast. Want het verhaal van Imen Khelif maakte veel los op de afgelopen Olympische Spelen. Imen is een geboren vrouw en deed mee in het vrouwenboksen. Maar veel mensen verdachten haar ervan dat ze een man was. Dit leidde tot veel cyberpesten online, waarvoor Imen, die goud won, een rechtszaak aanspant tegen onder meer Harry Potter schrijver J.K. Rowling en X-eigenaar Elon Musk. Ja, het is niet de eerste keer dat een sportster ervan wordt verdacht geen vrouw te zijn. Ja. Het is zelfs gebeurd met een Nederlands atleet, hardloopster Foekje Dillema. Hoe dat zit, hoor je in de podcast Obscure Figuren van Pascal van Hulst en Tom Hofland. Dit is een podcast van NPO Luister en de NTR. ...1950, het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Een groepje jonge vrouwen zit in de wachtkamer. De grote metalen klok tikt langzaam. En hoe langer de vrouwen moeten wachten, hoe ongemakkelijker de sfeer wordt. Ze kunnen nog niet helemaal bevatten waarom ze hier zijn en worden er wat giechelig van. Op een van hen na. Zij zit nerveus op haar stoel. Ze kijkt naar de grond en zegt geen woord. Een arts komt de wachtkamer binnen en roept de eerste vrouw. Ze rolt met haar ogen naar haar vriendinnen, loopt de behandelkamer in en neemt plaats aan een groot bureau. De arts tegenover haar, zwaar brilmontuur, dunne haren over de schedel gekamd, kijkt amper op. Zijn ogen zijn gericht op een papier dat voor hem ligt. U bent een vrouw? Vraagt de arts. Ja, dokter. U menstrueert? Zeker, dokter. Vruchtbaar? Ja, dokter. Ik heb 2 jaar geleden een kind gebaard. Nu kijkt de arts op. U mag zich in de kamer hiernaast uitkleden en melden voor een inwendig onderzoek. De vrouw, nu toch wat nerveus, staat op en loopt naar de andere kamer. De arts trekt zijn jasje recht, staat op en loopt naar de deuropening. Dillema, roept hij. Mejuffrouw Dillema? Het blijft stil in de wachtkamer. Welkom bij Obscure Figuren, waarin wij, Tom Hofland en Pascal van Hulst, 's lands meest opmerkelijke, maar relatief onbekende figuren in de schijnwerpers zetten. Persoonlijkheden die met hun ideeën, handelen en verlangens het verhaal van Nederland hebben beïnvloed, maar daar tot nu toe weinig erkenning voor kregen. Vandaag het verhaal van Foekje Dillema, in de volksmond wel de Friese stoomwals genoemd. Een topatleet in de Nederlandse atletiek en publiekslieveling. Maar ze was ook de eerste sporter in Nederland bij wie haar prestaties ter discussie werden gesteld omwille van haar sekse. September 1926. Benito Mussolini ontsnapt aan een aanslag. Winnie de Pooh verschijnt voor het eerst als personage en in het Friese dorpje Burum wordt Foekje Dillema geboren. We maken een sprong vooruit. 22 jaar later, in 1948, wint Foekje de 100 meter in 13 seconden en laat haar tegenstanders in een stofwolk achter. En Céan Détail, ze loopt op sokken. Dit had het begin moeten zijn van een glansrijke carrière die dus inderdaad glorieus begon. Ze haalt hierna de ene overwinning na de andere. De kranten staan vol. Foekje Dillema is het onderwerp van gesprek binnen de sportwereld. Foekjes lopen imponeren. Het is krachtig, beheerst, stoer en snel. In slechts 2 jaar haalt ze een halve seconde van haar persoonlijk record af. Ten slotte de 100 meter dames, waarop de Friese loopster Foekje Dillema haar beste tijd noteerde. 12 seconden. Zij gaf de andere deelnemsters niet veel kans. Foekje Dillema wordt een publiekslieveling. En voorzitter Eppinga van het atletiekdistrict Friesland is hier ontzettend blij mee. Ja, deze successen hebben momenten van vreugde in onze harten gebracht. En zeker de publieke belangstelling beduidend vergroot. Maar er is ook iemand die minder blij is met het aanstormend talent uit Friesland. Fanny Blankes-Koen, ook wel genaamd de Vliegende Huisvrouw, was tot dan toe de snelst lopende vrouw in Nederland. De viervoudig Olympisch kampioen ziet haar record van 11,7 seconden op de 100 meter langzaam in gevaar komen. Fanny probeert Foekje zoveel mogelijk te ontlopen. In mei 1950 schrijft Fanny zich niet in voor een wedstrijd op de 200 meter... omdat ze, volgens de Leeuwarden Courant, eerst nog even de kat uit de boom wil kijken. Maar al gauw kunnen de twee topatleten niet meer om elkaar heen. Op de Olympische dag in juni 1950 arriveren ze beide op de atletiekbaan. Ze strijden niet rechtstreeks tegen elkaar, want Fanny rent de 100 meter... terwijl Foekje zich op de 200 meter toelegt, maar waren allebei onverslaanbaar op hun afstand. En toch werd Foekje de grote winnaar. Op 19 juni valt de krant op de mat. De grootste verrassing van de Olympische dag zou komen van Foekje Dillema, aangezien zij de bijzonder vrije tijd van 24,1 seconde had laten noteren. Een nieuw Nederlands record. Het vorige record van 24,2 seconden stond op naam van Fanny Blankers-Koen. Zonder onderlinge strijd heeft Foekje Dillema in het gevecht tegen het horloge Fanny Blankers-Koen een nederlaag bezorgd. Een record ontnomen, waartoe men het Friese meisje op dit ongelijk nog niet in staat had geacht. De bliksemsnelle opkomst van Foekje baart Fanny grote zorgen. De tweestrijd tussen de twee ontgaat niemand en nu wordt er ook nog op de persoon gespeeld. Fanny heeft inmiddels al luid en duidelijk geroepen dat ze, en ik citeer, niet wil rennen tegen een vent. Foekje, met haar brede schouders, diepliggende ogen en naar voren gestoken kaaklijn, had vaker met spot te maken. Maar nu begint ook de Koninklijke Nationale Atletiek Unie zich hiermee te bemoeien. Ze zien de onvrede bij Fanny en vrezen dat de nederlagen voor Fanny haar mentaal te veel kunnen worden. Fanny en Foekje moeten beide voor Nederland uitkomen bij de Europese kampioenschappen. En de onderlinge strijd tussen de renners wordt gevaarlijk. Fanny is als de dood voor haar concurrent, die tot nu toe iedere tegenstander er met speels gemak uitrent. Ze is een serieuze bedreiging voor de tot dat punt koningin van de Nederlandse atletiek. Er wordt gezocht naar een oplossing en die oplossing komt er, maar op uiterst pijnlijke wijze. Voor deelname aan de wedstrijd in Brussel verplicht de Internationale Atletiek Unie een seksetest voor alle deelnemende atleten. De Nederlandse dames ondergaan op 8 juni een gynaecologisch onderzoek in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Maar Foekje weigert mee te werken. De notulen van de bestuursvergadering van de Atletiek Unie vermelden: F. Dillema heeft afgeschreven voor de keuring. In juli 1950 is Foekje met haar ploeggenoten op weg naar een toernooi in Frankrijk. Op het station van Utrecht houdt de trein stil. Een groepje ernstig kijkende mannen in pak komt de coupé binnen. Dan schraapt een van de mannen zijn keel. Of Foekje mee naar buiten kan lopen. De heren zijn van de Atletiek Unie en durven haar bijna niet aan te kijken. Foekjes ploeggenoten kijken door de ruiten naar het gesprek dat wordt gevoerd. Ze horen niets, maar zien aan Foekje dat het ernstig is. Even later komt ze de trein weer in, rood aangelopen en met waterige ogen. Ze trekt haar koffer met kracht uit het rek. Wat is er aan de hand? Vraagt een teamgenoot. Foekje zucht. Dan draait ze zich om en loopt de trein uit. Fanny Blankes-Koen wordt de meest succesvolle atleet bij dit EK. En ze wint maar liefst 4 medailles. 3 gouden, 1 zilveren. Maar was dit Fanny ook gelukt als Foekje had meegedaan? Foekje was immers niet verslagen op de atletiekbaan, maar in het ziekenhuis. Ze wordt door de Atletiek Unie geschorst voor het leven omdat ze weigert een seksentest af te nemen. De eerste jaren na de schorsing leeft Foekje buiten het occasionele sporten om in afzondering. Op straat draagt ze vaak een hoofddoek waarmee ze aangeeft vrouw te zijn. Ze gaat weer aan het werk als huishoudelijke hulp en geeft gymnastieklessen bij de lokale sportvereniging. Ze sterft uiteindelijk in 2007 op 81-jarige leeftijd. Niet lang daarna komt plotseling ereherstel. Want kort na haar dood volgt een DNA-test waaruit blijkt dat, hoewel ze een uitzonderlijke afwijking in haar chromosomen had, ze toch echt een vrouw is. Uit onderzoek bleek dat Dillema een onbalans in geslachtshormonen had. Ze had vermoedelijk een intersekse conditie, wat betekent dat haar lichaam zowel vrouwelijke als mannelijke trekken vertoonde. Tussen 1950 en 2015 zijn tientallen vrouwen als Dillema, vaak na seksentests die als mensonterend werden ervaren, geschorst uit de sport. In 2015 werden alle geslachtstests opgeschort. Ook bleek later uit onderzoek dat het hebben van een verhoogde testosteronspiegel, zoals bij Dillema wellicht het geval was, geen oneerlijk voordeel betekent in haar tak van sport. Foekje Dillema werd in de jaren 50 op uiterst pijnlijke wijze uit de sport gezet. En hoewel het eerherstel voor haar te laat komt, verdient haar verhaal het om opnieuw verteld te worden. Foekjes verhaal bracht een discussie op gang die nog altijd gevoerd wordt in de sportwereld. En die voorlopig nog niet beslecht zal zijn. Hopelijk kunnen we, ook in hedendaagse kwesties, leren van het verleden. Dit was Obscure Figuren. Een podcast van Babylon Audio Collective en de NTR. Wil je meer weten over Foekje Dillema? Bekijk de aflevering van Andere Tijden Sport. Trust nobody else, and I sell your seats, just meet me at the shore. So move to Atlanta, fill up your plan, go and get your life on track. Baby, do what you gotta, I ain't gonna stop ya. I ain't even mad, but I want ya, I can't lie. You got the drive, forget about the mileage, and we could try it just right now. Just let me know when you're back in town. I can see it in your last text. Fuck it, I ain't even gonna reply. I'ma snap just like a last, and maybe put you in the past tense. We don't speak your mind. Why is it always up to me? Open up a conversation if you fuck with me. Baby, are you ever supposed to love on me? If you don't love yourself, and that's basic. Luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart op NPO Radio 1. En dit was Swish, Break the Fall. Ja, het is tijd voor onze stelling van de nacht. Want moet er meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van sporters? Je mocht hierop reageren in de NPO Radio 1 app. En we hebben wat reacties binnen. Zo zegt Janine bijvoorbeeld dat ze dat nodig vindt. Want zonder mentale begeleiding kan je ook niet fysiek presteren, laat ze weten. Ruud is het dan er weer niet mee eens. Het enige waar sporters op moeten letten is dat ze krachtig zijn en goed uithoudingsvermogen hebben, zegt hij. Niet zeuren, gewoon rammen. Je hebt er zelf voor gekozen. Nou, lekker recht door zee. Theo is wel een voorstander en hij zegt, kijk naar de sporters die sociale media drek over zich heen hebben gekregen afgelopen spelen, zoals Iman Khalif. Daar had de organisatie best beter voor op mogen komen. Heel erg bedankt voor de antwoorden allemaal. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Het is nog steeds 17 augustus op Curaçao. En dat is niet zomaar een dag. Want in 1795 kwam verzetstrijder Tula in opstand tegen de slavernij. De opstand duurde een maand, maar de gevolgen ervan zijn eeuwigdurend. En de opstand staat inmiddels ook te boek als de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de voormalig Nederlandse Antillen. Het is tijd, vindt Dylan Romeo van D66, dat Tula ook in Nederland een nationale herdenking krijgt. En dit is waarom. Gisteren herdacht Curaçao een belangrijk moment in haar geschiedenis. De slavenopstand van 1795, geleid door Tula. tot slaafgemaakte die op 17 augustus 1795... samen met ongeveer 40 andere tot slaafgemaakte het werk neerlegden en vrijheid eisten van hun plantage-eigenaar Caspar Lodewijk van Utrecht. Dit moedige optreden markeerde dan ook het begin van de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen. Een opstand die veel meer is dan slechts een historisch feit. Het is een krachtig symbool van de strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De moedige actie van Tula om zich te verzetten tegen de onderdrukking en onmenselijke behandeling blijft relevant in onze huidige tijd. Want ondanks de vooruitgang die we hebben geboekt, zijn de idealen waarvoor hij streed nog altijd van essentieel belang voor het creëren van een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Vandaag de dag worden namelijk nog altijd geconfronteerd met verschillende vormen van ongelijkheid en discriminatie. Denk bijvoorbeeld aan recente uitlatingen van politici die het dragen van een hoofddoek zien als een teken van onderdrukking. En het is dan ook een alarmerend voorbeeld van de diepgewortelde intolerantie die nog steeds leeft in onze samenleving. Daarnaast worden Caribische eilanden nog altijd weggezet met stigmatiserende termen zoals corrupte boevennesten. Dit soort uitspraken en labels marginaliseren bevolkingsgroepen en benadrukken des te meer hoe noodzakelijk het is om Tula's idealen niet alleen te erkennen, maar ook om ze actief na te streven. Het slavernijverleden heeft diepe en blijvende sporen achtergelaten bij de nazaten van tot slaafgemaakten. Deze erfenis uit zich dan ook in sociaal-economische ongelijkheden, culturele trauma's en identiteitsvraagstukken die tot de dag van vandaag doorwerken. Het erkennen en begrijpen van deze historische context is van cruciaal belang om deze ongelijkheden aan te pakken en een rechtvaardigere toekomst te realiseren. De jaarlijkse herdenking van Tula op 17 augustus is dan ook van symbolisch grote waarde. In 1795 werd hij gemarteld, ter dood veroordeeld en op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Maar om zijn nalatenschap daadwerkelijk te eren en om een blijvende impact te hebben, is een nationale herdenking hier in Nederland noodzakelijk. Zo'n herdenking, breed gedragen door zowel de politiek als de samenleving, zal niet alleen een eerbetoon zijn aan Tula, maar ook een concrete invulling geven aan de excuses van de Nederlandse staat. Het zou een daad van erkenning en solidariteit zijn die bijdraagt aan het bevorderen van gelijkheid en rechtvaardigheid in onze maatschappij. Het wordt tijd dat we echt gaan nadenken over de kloof tussen woorden en daden. Willen we een samenleving zijn die haar geschiedenis eer aandoet door er lessen uit te trekken, of blijven we vastzitten in een onwerkelijke status quo? Laten we niet vergeten dat echte vooruitgang begint met de moed om onze collectieve verantwoordelijkheden onder ogen te zien en daadwerkelijk in actie te komen. Clever. angels around, got no direction. Begging my angels for protection. Seek and Destroy van SZA. Ruben, we gaan het over mode hebben. Ja, want vanaf aanstaande donderdag wordt in Amsterdam de mode en diversiteit gevierd van diezelfde mode tijdens de Amsterdam Diversity Fashion Week. Bezoekers kunnen genieten van bijzondere wereldwijde creaties, maar ook van de verhalen achter kleding. Aan de telefoon hebben we onder andere Daisy Veen, een van de organisatoren van de Amsterdam Diversity Fashion Week. Hallo Daisy. Hi, goedemorgen. En aan de andere kant van de lijn hangt Annie Sturing, een van de designers die meewerkt. Hi Annie. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Daisy, om met jou te beginnen. Hoe zou je die Amsterdam Diversity Fashion Week nou willen omschrijven? Het is onder meer ook een community. Wat wij laten zien is dat we mensen willen bewust maken door middel van de diversiteit en inclusie-educatie. Mm-hmm. En dat doen we elk jaar met een verschillend thema. En dit jaar is het thema extravaganza. Dus het zijn 3 modeshowdagen en 1 network-expositiedag. Ja. En extravaganza, wat betekent dat? Wat houdt het in? Ja, lekker extra, uitbundig. Wees jezelf. Dat is een beetje het streven. Wat ik me afvraag is, want als het in het teken staat van diversiteit en inclusie, ik moet uh-huh. bij mode, moet ik bij uitstek denken aan extravagant en bont. En ik denk daar eigenlijk wat meer aan dan aan de wat makkelijkere kleuren en zo. Dus in hoeverre staat dat gelijk aan diversiteit? Nou, het is kleding is zeg maar een verlengstuk van jezelf, van je identiteit. En om jezelf te laten zien, een expressie. En dat doen wij dus elk jaar. Ja. Met verschillende modellen. Bijvoorbeeld ook modellen met een handicap of autisme. Een handicap die je misschien niet ziet. Ja. Een maatje meer, klein, groot. En de modellen, of althans de kleding die we voornamelijk zien in de markt, is wel op een standaard gebaseerd, helaas. Ja, hoe is dit idee dan ooit ontstaan van de Amsterdam Diversity Fashion Week? Dat is eigenlijk door mijn partner, Sensemilia. Zij is jarenlang al model. En ja, zij was meestal altijd het enige donkere model. En ja, zij vond ook sowieso dat daar verandering in moest komen als het gaat om kleur en etniciteit. Mm-hmm. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen en zijn we ons verder gaan uitbreiden. En zij is eigenlijk met het idee gekomen om de stichting op te zetten en dit soort modeshows te geven. Ja, hey, en er is sprake van verschillende dagen voor zowel volwassenen als kinderen. Zit daar nog een verschil in die uiting van diversiteit? In principe niet, want het is jong en oud natuurlijk. Alleen dit keer hebben we het maar wat meer opgesplitst en dat we ook meer aandacht willen geven aan de kinderen. Vandaar dat we nu een hele dag, eigenlijk voor het eerst, een dag hebben gewijd ook aan kinderen. Ja. Er doen veel verschillende designers mee wereldwijd. Ja, waarom worden ze uitgekozen? Ook natuurlijk kijken we naar de kleding die ze überhaupt maken. Natuurlijk de stijl, waar staan ze voor? En daarmee kunnen we samen elkaar versterken. om natuurlijk die diversiteit en inclusie te laten zien. Ja, en een van de designers die door die strenge selectiecommissie is gekomen is Annie Sturing. Hele goedemorgen Annie, jij designt tassen. Hoe herken ik nou een Annie Sturing? Hoe je mij herkent? Nou, vooral aan mijn tassen. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, hey, ik heb daar een annetje gezien. Voor sommigen is het ondertussen een begrip. Heel veel kleur. Goed. Heel veel kleur. Heel veel kleur en een beetje, ja, ook extravagant, hè? Wat anders, ik zie. Vooral anders. Ja, precies. Vooral anders. Het doet mij een beetje denken, ik heb net wat van je ontwerpen gezien. Het doet mij een beetje denken aan Walter van Beirendonk uit België. Ik weet niet of die naam jou bekend in de oren klinkt? Mij niet bekend in de oren. Nou, moet je maar een keer opzoeken. Heel bont, heel veel kleur in ieder geval. Leuk. Ik word er heel vrolijk van, Ruben ook, volgens mij. Ja. Vertel, is dit jouw uiting aan het idee van diversiteit? Dus veel kleur, veel flair? Nou ja, dat is eigenlijk wel een van mijn motto's. Kleurrijk jezelf zijn. Dat is ook denk ik wel de verbinding met de Diversity Fashion Week. Zwarte tassen zijn er genoeg. Zwarte simpele kleding is er genoeg. Dus als je met een accessoire, maar ook we maken naast tassen maak ik ook iets of art fashion. Veel aan upcyclen van jeansjasjes, lerenjassen, bewerkverleertjes en die weer verwerken in een ander item. Dus ja, op die manier kan je op zoveel manieren kleur vorm geven en ook met de uiting daarvan. Ja, en het gaat ook om het vieren van mode en van diversiteit. Wat betekent mode voor jou? Ja, mode betekent voor mij vooral jezelf zijn. Eigenlijk vooral niet het modebeeld volgen, maar vooral volgen wat je zelf fijn vindt om te dragen, wat je mooi vindt om te dragen en vooral je daar comfortabel in voelen. Ja, want mode wordt vaak een beetje gereduceerd tot, ja, het gaat om de laatste trends, hè? Iedereen draagt dit, dit moet jij ook dragen. Jij gaat er eigenlijk tegen in. Nou, ik doe er vooral niet aan mee. Ik vind dat het ook heel fijn is om vooral aan te doen en op straat te lopen met items waar je denkt, dit ben ik zelf, daar herken ik me in. Ja. En het leuke is, als je dat doet, dat ik ook merk dat mensen ook reageren. Zo, ja, nee, maar dat is logisch dat je het doet, want jij kan het hebben. Heel veel mensen voelen zich vaak een soort van, je moet aan hebben. Ja, terwijl ik denk, iedereen kan het hebben als je het maar doet. Ja. Ja, nee, maar als je het maar doet, kan iedereen het hebben. Ik heb nu een koeienshirt aan. Ja, ik kan het beamen. Ja, ik heb een koeienshirt aan. Ja. Ik kom van de oorsprong van de boerderij, dus helemaal. Nou, kijk dan. De toeval bestaat niet. Hey, Annie, een vraagje. Hoe kom je dan bij tassen terecht? Want je zou ook kunnen zeggen, van diezelfde mate van expressie zou je ook in een jas kunnen doen. Wat ook echt heel vaak als statement piece wordt gedragen door mensen. Tassen uiteraard ook. Maar wat was voor jou de reden om voor tassen te kiezen? Het is echt helemaal geen keus geweest. Het is een spontane actie geweest dat ik op een ochtend wakker werd. Niet op vakantie ging op het laatste moment. En het idee van die tas zat ineens in mijn hoofd. Ja. En ik heb 1 tas gemaakt. En inmiddels ben ik 1000 tassen verder. Meer dan 1000 tassen verder. Ja. Nou, en na die ene vond ik het leuk. En na die tweede vond ik het nog leuker. Maar in dus spontaan gegroeid. In hoeveel tijd gebeurt? Want ik heb ook heel vaak van dat soort gedachtenspinsels, hoor. Van, hey, laat ik maar vandaag dit doen. En dan komt het er niet van. Maar vaak omdat ik het niet opschrijf of wat dan ook. Dus hoe heb jij dat dan wel gedaan? Ja, gewoon door. Ik had de ruimte, de tijd om die in de tas te maken. En echt als vanzelf kwam alles op mijn padje. Ik kreeg een adres over waar ik een naaimachine kon vinden, leermaterialen. En als je dan die ene tas maakte, denk je van, hey, dat is leuk. En na die 3 weken vakantie dacht ik, ja, maar ik wil er nog meer maken. Ja. En toen ik er nog meer ging maken, dacht ik, oh, maar hoe kom ik er nu weer vanaf? Wie vindt het nog meer leuk? Dus toen, ja, dan gaat het. Annie valt volgens mij heel eventjes weg. Dus die gaan we opnieuw proberen te krijgen. Ja, Daisy, waarom past Annie nou zo goed bij de Diversity Fashion Week? Nou ja, zoals ze zelf aangaf, kleurrijk jezelf zijn. Ze draagt de missie ook uit. Wil die educatie ook meegeven, die bewustwording, zeg maar. En ja, daarmee willen we juist natuurlijk samenwerken om onze missie samen meer te versterken. Ja, hoe gaat het wereldwijd eigenlijk met de diversiteit in kleding? Want je ziet wel dat er toch, als het gaat om representatie, dus ook van mensen met verschillende pasvormen en zo, er worden echt wel meters gemaakt door merken, maar hemelsbreed, wat jij eerder in het gesprek al aangaf, is de pasvorm nog steeds vrij typisch. Het beeld wat er ook bij past is ook vrij typisch. Maar jij als kenner, wat kan jij daarover zeggen? Gaan we de goede kant op of hebben we nog echt flink wat kilometers te gaan? Ja, kijk, je moet ergens beginnen natuurlijk. En ik denk dat we ergens in die zin wel de goede weg op gaan. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld, ja, wel iets kleins misschien, huidskleurig ondergoed. soms heel moeilijk te vinden. Alleen ja, merken zoals misschien H&M, die dit wat ook meer nu zeg maar als aanbod laten zien. Mm-hmm. Ja, en als het gaat echt om maatkleding, ja, dan is er op dit moment, naar mijn weten, nog maar één voorloper qua grote brand. En dat is Tommy Hilfiger. Die heeft echt een speciaal ontworpen side brand voor mensen bijvoorbeeld met een beperking die een arm missen of iets dergelijks. Ja. Maar goed, ja, we moeten ergens beginnen. En als we dat langzaam opvoeren, dan komt er ook meer bekend erover. En als iets meer bekend wordt, dan is het ook gelijk wat meer vertrouwder. Mm-hmm. En dat willen wij ook meegeven. En daarom is het dus ook belangrijk, niet alleen wat er ontworpen wordt, maar ook wie het ontwerpt. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En Annie, dat onderschrijf jij ook natuurlijk, want jij ontwerpt ook met een groep jongeren, hè, nu. Hoe zit dat? Ja, we hebben een groot atelier waarin wij mensen supporten die gewoon afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En met dat wij uiteindelijk jasjes zijn gaan ontwerpen en gaan upcyclen, hebben wij ook die groep meegenomen in het ontwerpen en in het creëren van items. Hm. En hoe is dat dan voor die groep? Ja, dat is natuurlijk superleuk als je in de galerie, sorry, als je in de galerie meewerkt aan bijvoorbeeld een stukje leer bewerken en je ziet dat stukje leer vervolgens terug in een jasje en je ziet een aantal weken later dat jasje in Amsterdam op de catwalk. Nou, dan snap je wel dat er met jezelf iets gebeurt. Want dat is natuurlijk een prachtige presentatie. En we nemen ook een aantal mensen volgende week mee naar Amsterdam, naar de fashion show. Ja, ja. Want Daisy, even voor de goede orde. Uh-huh. Waar moet ik aan denken bij deze Fashion Week? Hoe is het een enorme opkomst van mensen? Zijn het mensen vooral uit Amsterdam of komen ze echt uit alle windstreken van Nederland? Nee, het is eigenlijk van alle hoeken een beetje van Nederland. Ook uit het buitenland beginnen we nu ook steeds meer bekendheid te krijgen. Dus we hebben ook designers bijvoorbeeld nu uit Duitsland die komen. Wat goed. En uit België. Dus ja, echt van alle hoeken, zeg maar. En ja, wat kan je verwachten? Natuurlijk heel veel kleurrijke en duurzame mode. Dat allereerst. Veel diverse modellen. En natuurlijk de leuke workshops en exposities die we aanbieden. Ja, en er zijn ook veel beginnende makers. Hè? Waarom is dat belangrijk? Ja. Nou, omdat we ook vinden natuurlijk dat de opkomende designers en dan voornamelijk studenten ook een platform krijgen om hun werk te laten zien. Meestal na een opleiding is er niet echt een plek om ergens te beginnen qua fashion shows, zeg maar. Ja. Dus we willen ook zeker de jong talent stimuleren. Dat is nou eenmaal ook de toekomst natuurlijk. Om zichzelf te laten zien aan hun talenten. Ja, maar Annie, jij valt natuurlijk... Nou ja, je bent wel jong talent hoor. Maar jij valt natuurlijk niet onder beginnende makers. Nee, maar dat is mooi. Ook daarin, onder de designers, zie je ook heel veel diversiteit. Ik zie ook een aantal designers die ook al wat langer meelopen. En uiteindelijk ook via platforms zoals de Diversity Fashion Week juist meer bekendheid krijgen en ook meer een netwerk krijgen. Ja, dit alles dus komt. Alle leeftijden. Dit alles komt volgens mij op een heel, heel bijzonder moment. Want als je hemelsbreekt kijkt naar de modewereld, dan zie je toch dat het te maken krijgt met wat tegenslagen. Veel, zeker de grotere merken, die krijgen te maken met teruglopen in verkoopcijfers, et cetera, et cetera. En ik weet dat veel merken het ook weer een beetje terug naar de tekentafel aan het gaan zijn. En toch bij zichzelf te raden gaan van, goh, wat is nou, op welk punt kunnen wij het nou beter doen om mensen toch weer terug te winnen eigenlijk. Dan is het volgens mij niet meer dan logisch dat ze juist ook meer aandacht hieraan gaan geven. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik zie dat juist andersom. Ik denk dat steeds meer mensen gaan kiezen voor hergebruik, maar ook het upcyclen van kleding, maatwerk en kleding juist langer dragen in plaats van hele snelle kleding en ook snel weer naar de kringloop brengen. Ja. En jij, Daisy? Ja, dat denk ik ook. Er is natuurlijk wel veel in opspraak. We zien al heel veel trends en de New York Fashion Week of de Paris Fashion Week, wat we ook wel kennen, hebben misschien 3 of 4 keer per jaar een show. Mm-hmm. Maar ja, het kleding is elke keer nieuw, nieuw, nieuw. Dus daarmee stimuleer je eigenlijk niet de duurzaamheid. Nee. Die ze dan ook zo graag willen. Dus dat is dan een beetje dubbel. Hoe zit dat dan wat jullie laten zien? Want als je bij een modeshow zit, ik vind dat er altijd prachtig uitzien, maar het is vaak niet draagbaar. Mm-hmm. Het is vaak een soort kunstwerk wat ze aan statement, hebben. Ja, een statement, een kunstwerk. Ja. Hoe zit dat bij jullie? Ja, ook heel verschillend. We hebben ook designers ertussen zitten. Nou, die misschien ook net het randje opzoeken van... hé, dit kan nog wel draagbaar zijn. Maar het is ook een vorm van expressie en statement... wat ze willen maken met de kleding. Maar het is eigenlijk van alles ook een beetje. Het is ook een beetje streetwear. En natuurlijk extravagant. Dus denk aan grote jurken. We hebben ook iemand die is ook een duurzame designer. Die maakt weer van allerlei soorten materialen. Ook weer helemaal iets nieuws. Dus ja, bedenk het maar. Hoe zit dat met jouw tassen, Annie? Zijn die draagbaar? En mijn tassen zijn zeker heel draagbaar en je wordt er vooral mee gezien. Ik zie jou wel met jouw tas lopen, Ruben. Ja, zeker, zeker. Het is prachtig. Het is heel veel felle kleuren, hartstikke mooi. Ik vind het hele mooie tassen. Maar Annie, waar kijk je nou het meest naar uit tijdens deze Diversity Fashion Week? Ja, ik vind het altijd het sfeertje. De verbinding, de mensen die komen, het enthousiasme. En dat iedereen zeg maar ervoor gaat om er een mooi evenement van te maken. Ja. Hey, en als we het over mode hebben... dan kunnen we het woord trends natuurlijk ook niet buiten schot laten. Wat is volgens jullie beiden een beetje de volgende trend... binnen het hele kader van diversiteit en representatie als het gaat om mode? Deze om met jou te beginnen. Ja, dat vind ik een lastige vraag, wat de trend is. Het moet, aan de ene kant moet dit soort dingen wel gezien worden als trend misschien. Maar het is ook de norm. Het is ook meer het normaliseren daarvan. Ja. De maatschappij kent vele culturen, vele soorten mensen. En dat hoort ook gewoon gezien te worden in de media überhaupt. Ja. En vooral eerlijk en gelijkwaardig. Ja. En jij, Annie, zegt eigenlijk fok die trends, hè? Nou ja, ik zeg eigenlijk, laten we gewoon het niet meer hebben over een trend... maar ik hoop dat het normaal is en steeds meer wordt... dat we gewoon allemaal meedoen. Ja. Ja. Nou, bedankt organisator Daisy Veen en designer Annie Sturing. Hun werk is dus te bewonderen tijdens de Amsterdam Diversity Fashion Week... die plaatsvindt van 22 tot 25 augustus in Loods 6 in Amsterdam. Heel veel plezier allebei. Dankjewel. Tijd voor bijpassende muziek. Real slow. We hadden het net over prachtige kleding. En we sluiten af met een lied waarbij alle kleding wordt uitgedaan. Je hoorde You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. Ja, het was leuk als we ook iets met een tas hadden. Maar goed, dat misschien had gekund. Ja, dat is ook goed. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Radio 1 app of onze eigen website omroepzwart.nl. Zometeen hoor je een uur cultuur met Astrid de Jong. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Fijne zondag, heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar. Zwart. NPO Radio 1.